بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں ایک اہم عنوان کی طرف روشنی ڈالوں گا. اس سے پہلے میں نے ایک ٹاپک آپ تمام کے سامنے رکھا تھا، اور وہ ٹاپک تھا افراد پر گناہوں کے اثرات. انڈیویجول جو ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے، فرد جو ہوتا ہے، جب وہ سن کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، تو اس کے زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. ہم نے دیکھے دل کا کالا ہو جانا، زندگی بے برکت ہونا، چہرہ بے نور ہو جانا، اور عمر میں جو ہے کمی ہو جانا، اور بہت ساری باتیں اس میں میں نے رکھی تھی. اور کمبیش ہم نے 13 پوائنٹس دیکھے تھے، جس میں ہم نے جانا تھا کہ گناہ کرنے سے ایک فرد پر، ایک انڈیویجول پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کی روزی روٹی برکت گھر والوں کے اوپر. اب آج ہم دیکھیں گے، جو بعد میں آج کا عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گناہ کے اثرات قوموں پر کیا ہوتے ہیں. ایز اے کمیونٹی، ایک بستی، ایک قوم، اگر وہ گناہ کرتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. افراد کے جو اثرات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور ظاہر سی بات جب افراد گناہ کرتے ہیں ان کی زندگیاں تنگ کر دی جاتی ہے، اور جب افراد جمع ہو کے پورا سماج ان گناہ میں لگ جاتا ہے تو اللہ پورے سماج کو پھر عذاب دیتا ہے. تو افراد گناہ کریں گے، مختلف تکلیفیں ان پر آئیں گی مختلف طریقوں سے، لیکن جب قومیں مل کر گناہ کریں گی، چاہے پھر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، کوئی حرام کاری کرے، مختلف قسم کے جرائم کرے، حالانکہ ساری قوم ایک گناہ نہیں کر رہی، لیکن مختلف گناہ میں لگی ہے. چونکہ سارے لوگ اس گناہ میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کے پاس اپنی دلیل قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کرتا ہے کہ ان تمام افراد کے من جملہ گناہوں کی بنیاد پر، ان تمام افراد کے کلیکٹیو سن کی وجہ سے، من جملہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر پھر عذاب لاتا ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ایک گناہ میں زیادہ لگی ہو اور بقیہ گناہ بھی کرتی ہو. کبھی یہ ہو سکتا ہے وہ مختلف گناہوں میں مختلف گروہ انسانوں کے طبقے لگے ہو اللہ تعالیٰ، لیکن پھر تب اپنا جب عذاب لاتا ہے اپنی دلیل حجت قائم کرنے کے بعد، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس وقت لوگوں کو ان کی توبہ عذاب آنے کے بعد کام نہیں آتی. تو لہٰذا افراد گناہ کرتے ہیں تو کیا اثرات ہوتے ہیں، میں نے وہ بات رکھی تھی. ہر شخص جانے کہ وہ گناہ کا کیا اثر اس کی زندگیوں پہ ہو سکتا ہے تاکہ وہ بچے، اور پھر جب یہ گناہ مل کر لوگ کرتے ہیں، افراد کلیکٹیولی کرتے ہیں، ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کی شکل میں، تو اللہ رب العزت مختلف عذابات ان پر لاتا ہے، مختلف نقصانوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. آئیے آج چند باتیں کہوں، 10 نکات میں آپ کے سامنے 10 پوائنٹس رکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے جب قومیں من جملہ گناہوں میں لگ جاتی ہے، جب قومیں کلیکٹیو سن کرتی ہے، جب قومیں جو ہے معصیت اور گناہوں کے کام میں لگ جاتی ہے، جب قومیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہے، جب قومیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ویسا نہیں لیتی جیسے اس کے صحابہ نے سمجھا، بلکہ من مانے طریقے سے استدلال اور معاملات عکس کیے جاتے ہیں، نتیجتاً اللہ رب العزت پھر آسمان سے مختلف قسم کے عذابات، زمین سے مختلف قسم کے عذابات، قوموں کو لڑا کر مختلف قسم کے عذابات جو ہے لے آتا ہے، جس کے کئی نمونے ہم اپنے دور میں بہرحال ابھی دیکھ رہے ہیں. اور اللہ ہم پر رحم کرے، آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے گناہوں کے اس سمندر سے اپنے آپ کو نہ نکالا یا گناہوں کے جس دلدل میں پھنسے اس دلدل سے اگر نہ نکالا, نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ عذابات شدت کے ساتھ آئے, یہ تکلیفیں شدت کے ساتھ آئے, اور پھر ہمارے نیکوکار دعائیں کریں گے اور پھر ہم اللہ سے دعائیں کریں گے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا. تو وہ موقع آنے سے پہلے, وہ تکلیف آنے سے پہلے, وہ اذیت پہنچنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, آپ ہر روز 100 مرتبہ, ایک روایت میں ایک مرتبہ 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے. یاد رکھیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ نبی ہونے کے بعد, معصوم علی خطا ہونے کے بعد, مطلب آپ سے کوئی سنز گناہ نہیں ہوتے تھے, اس کے باوجود بھی کیونکہ استغفار عبادت بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کثرت سے استغفار کرتے حالانکہ وہ گناہ نہ کرتے. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم تو گناہوں کی دلدل میں پھنسے, ہر جگہ ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں, چاہے آنکھوں کا معاملہ ہو, چاہے ہاتھوں کا معاملہ ہو, چاہے قدم کا معاملہ ہو, چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو, چاہے تجارت اور لین دین کا معاملہ ہو, چھوٹے سے لے کر بڑے تک مختلف گناہوں میں ہم دیکھتے ہیں ملوث ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم توبہ نہیں کرتے. یاد رکھیے جب قومیں گناہ کرتی ہیں اور پشیمان نہیں ہوتی, افسوس نہیں کرتی, تائب نہیں ہوتی, نتیجتاً رب العزت پھر عذاب لے کر آتا ہے. اور یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ کوئی عذاب ہم پر آئے اور ہم سمجھ بھی نہ پائے کہ عذاب ہے, کوئی عذاب ہم پر آئے ہم سمجھ بھی نہ پائے. یہ کتنی بڑی, عام زبان میں کہیں تو کتنی بڑی غفلت کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے اور ہمیں پتا بھی نہ ہو کہ عذاب ہے, مطلب پنشمنٹ ملے پتا بھی نہ ہو تاکہ ہم توبہ بھی نہ کر سکے. تو آئیے وہ کیا گناہ ہے جن کے کرنے سے اللہ رب العزت قوموں پر عذاب لاتا ہے. پہلی چیز کہ قوموں پر جب اللہ عذاب لاتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے, تو جو ہوتا ہے کہ بر اور بحر میں فساد, بربادی پھیل جاتی ہے, زمین اور پانی کے اندر فساد پھیل جاتا ہے, مطلب ساری دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا ہے. کب؟ جب انسان گناہ کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے, تو زمین اور پانی میں فساد کا پھیلنا یہ ایک مثال کے طور پر یا مہارتن کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ساری دنیا کے اندر فساد پھیلنا, اس لیے کہ آپ کہیں گے پانی میں تو کوئی رہتا بھی نہیں, لیکن یہ محاورہ ہے کہ زمین پہ پورے فساد کا پھیل جانا, پوری زمین کے اوپر فساد کا پھیل جانا. تو سب سے پہلی چیز جب قومیں گناہ کرتی ہے تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے. اور آج اس فساد کی کئی قسمیں ہم جو ہے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, اس سے ہم گزر رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج امن و امان کہیں نہیں ہے. فساد کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ امن ہوتا ہے, فساد کا الٹ ہوتا ہے امن و امان. تو آج ہم دیکھ رہے زمین پہ فساد پھیل چکا ہے, نہ ہماری جانیں محفوظ ہے نہ ہمارا مال محفوظ ہے. نا کہیں حالت یہ ہے کہ دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں حالت یہ ہے کہ تحفظ کے نام پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کہ اگر انسانیت کا تحفظ چاہیے تو مسلمانوں کے یہاں سے ہٹنا ضروری ہے, کہیں حالت یہ ہے کہ ہمارے مال کو یوں ہی لوٹ لیا جاتا ہے مختلف ناموں پر فسادات کی شکل میں, یا مختلف قسم کے چیزوں کے شروع کرنے کے بعد اس کو ہڑپ کر جانے کے حکومتی سطح پر یا انسانی سطح پر, اور ہمارے مال کا ضائع ہو جانا, ہماری جانوں کا جو ہے ہمارا جینا مشکل ہو جانا, اس حد تک کہ ایک انسان اگر گھر سے نکلتا ہے تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ واپس آئیں گا یا نہیں آئیں گا, اس کی فکروں میں لگ جانا. اور کیا مسلمان امت کے اندر ایسے آج علاقے نہیں ہیں جہاں مسلمان اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں اگر صبح انسان نکلتا ہے تو شام واپس آنے کی اس کی امید نہیں ہوتی؟ آپ دیکھ لیجئے امت مسلمہ کی حالت, کہیں سے بھی آپ نکال لیجئے. آج جن ملکوں کو امن امان والا بھی مانا جاتا ہے, آپ یوں ہی ان امن امان والے ملکوں میں چلتے ہیں, ایک دھماکہ ہوتا ہے اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو گویا آج گھر سے نکلنے کے بعد یہ بھی چیز پتا نہیں ہے کہ کیا ہم واپس گھر پر آئیں گے, چاہے وہ دنیا کے کسی علاقے کا آج حال لے لیں. آپ دیکھیے آپ مسلمان علاقوں کی کیا حال ہے, چاہے مراکش کا حال ہو, موراکو کا حال ہو, الجیریا, الجزائر کا حال ہو, تونیشیا, لیبیا, مصر, ہے نا, فلسطین, پورا دیکھیے مسلم علاقہ میں گنتے جا رہا ہوں, سوڈان, فلسطین, اس کے بعد اردن, جارڈن, اس کے بعد لبنان, سیریا, آپ کو لگتا ہے یہاں کچھ ایسا ہے, عراق, آپ دیکھیے حالت کس قسم کے ہیں, افغانستان, پاکستان, ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کس قسم کی حالت ہے, بنگلہ دیش, برما, اور اس کے علاوہ فلپائنس, آپ دیکھیے اس کے آگے جاتے جائیے ہم کس قسم کی حال ہے. کچھ ممالک بچے ہیں جہاں امن و امان آج نظر آتا ہے, لیکن اکثریت جگہ دیکھیے آپ لوگ گھر سے نکلتے تو یہ ڈر ہے کہ شام میں آئیں گے نہیں آئیں گے, کوئی اغوا ہو جا رہا ہے, کوئی مار دیا جا رہا ہے, کسی کو اپنا جان و مال دے کر جو ہے اپنے رشتے داروں کو چھڑانا پڑتا ہے, عزت محفوظ نہیں ہے, کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دے رہا ہے, مسلمان خود مسلم سماج میں محفوظ نہیں ہے, ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال دیا جا رہا ہے. یہاں ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کی عزت کا معاملہ تھا, آج یہ کہ ہمارے بچوں اور آدمیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے. آپ جرم اور جرائم کا آپ لیول دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک مرد بھی گھر سے نکلتا ہے کبھی اس کا تحفظ نہیں ہو پاتا, اس کے ساتھ بھی وہ عمل کیا جاتا ہے جس کو ریپ تو نہیں کہا جائے گا لیکن وہ جرم ہوتا ہے جس کے لیے قوانین بہرحال بن رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے ہمارے بچے اور ہمارے مرد یہ بھی محفوظ نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر آج ہم دیکھتے ہیں فساد کی وہ کیفیت نظر آتی ہے کہ جان اور مال ہر قسم سے نقصان میں ہے، اور ایسا عجیب و غریب فساد کہ جہاں ہمارا تحفظ نظر نہیں آتا ہے، مسلمان خون پانی کے جیسے بہایا جاتا ہے اور مسلمان کی کوئی عزت کوئی ویلیو نظر نہیں آتی۔ حالت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس کو سزا دے دی جاتی ہے، حکومت نہیں عوامی سزا دے دے رہی ہے۔ یہ حالت ہے، یاد رکھیے زمین پر فساد تب پھیلتا ہے جب قومیں اپنے گناہ اور معصیت سے توبہ نہیں کرتی۔ میرا ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں پہ تکلیف آئی ہے وہ گناہ گار ہیں، بولنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قومیں گناہ کرتی ہے من جملہ تو ہو سکتا ہے اس میں نیک لوگ بھی ہو، لیکن چونکہ اکثریت گناہ گار ہوتی ہے اس کے نتیجے میں نیکوکاروں کو بھی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم اس کو اپنا مقدر نہ سمجھیں کہ ہاں ہم گناہ کریں گے اور گناہ تو ہوں گے لہٰذا یہ حالت آئیں گے۔ ہمیں یہ چیز وارننگ دے، الارم بجائے کہ مسلمانوں توبہ کا وقت ہے، مسلمانوں استغفار کا وقت ہے، مسلمانوں گناہ چھوڑنے کا وقت ہے، مسلمانوں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، مسلمانوں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف بڑھنے کا وقت ہے تاکہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں تو ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ملک، ہماری سلطنتیں اور ہمارے ذخائر جو اللہ رب العزت نے مختلف ریسورسز دیے ہم کو، وہ ریسورسز محفوظ رہ سکے۔ ورنہ نہ ہماری جان محفوظ ہوں گی نہ مال محفوظ ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں باقی ملک اور باقی معدنیات یا ریسورسز کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے سب سے اول چیز انسانی جان ہوتی ہے اور اس کا تحفظ ہوتا ہے، مال بھی سیکنڈری ہوتا ہے۔ ایک انسان کے اگر جان پہ بات آ جائے اور اسے کہا جائے کہ تیرا پورا مال دے دے تو جان بخش دی جائیں گی، تو وہ پورا مال دے کے جان بچا لیتا ہے۔ تو آج جانیں محفوظ نہیں ہیں مسلمانوں کی، وہ اس لیے کہ زمین پر فساد پھیل گیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بر اور بحر میں لوگوں کی بدامنیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، زمین اور پانی کے اندر لوگوں کی، انسانوں کی، قوموں کی بدعملیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بیما کیسا بتائی دی ناس، یہ لوگوں کی اپنی بدعملیاں، یہ لوگوں کی اپنی کمائیاں ہیں جس کے نتیجے میں زمین اور سمندر کے اندر مطلب دنیا کے اندر فساد پھیل گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور اللہ فرماتا پھیل گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکا رہا ہے۔ اور یہ فساد اس لیے پھیلا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے بعض کرتوتوں کا، بعض بدعملیوں کا اللہ ان کو مزہ چکا رہا ہے۔ تو دنیا میں جو فساد ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب ہوتا ہے کہ یہ بدعملیاں، یہ گناہ تم کرو گے میں تمہیں یہ عذاب چکھاؤں گا۔ یہ عذاب جب آتے ہیں یہ وارننگ ہونا چاہیے جو عذاب میں ملوث نہیں تھے، جو اس عذاب سے بچ گئے یا بچا لیے گئے کہ اللہ اب ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور پانی کے اندر فساد پھیل گیا ہے لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے، اور اس کے بدلے میں جب ہم ان میں عذاب دیتے ہیں تو یہ ہم ان کو ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، شاید کہ وہ باز آ جائے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ تو اسی لیے میں نے کہا جو لوگ عذاب میں ملوث نہیں ہوئے، جن کو اللہ نے بچا لیا یا جو بچ گئے، انہیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بدل لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمین پر بھی امن و امان کے بدلے جو ہے فساد اور ظلم اور زیادتی کا دور دورہ شروع ہو جائے۔ پھر ہم اپنے رب سے توبہ کریں گے، پھر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے، پھر ہم کتنا ہی گڑ گڑائیں گے، یاد رکھیے اللہ رب العزت جو ہے عذاب کا مزہ چکھائیں گا اور مزہ چکھانے کے بعد پھر موقع دیں گا۔ تو کیوں ایسا ہم ہونے دیں کہ عذاب آنے دیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں قوم یونس سے، قوم یونس کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب لایا، اور یہ قرآن کی واحد قوم ہے جس پر عذاب آیا تو انہوں نے پہچان لیا کہ عذاب ہے، ورنہ دیگر قوموں کے پاس جب عذاب آیا، قوم نوح ہیں بادل آ رہے ہیں پانی لے کر جو برسنے والے اور ایسے برسنے والے ہیں کہ دنیا کو ڈبو دینے والے، اور قوم نوح خوشیاں منا رہی ہے کہ بادل آ گئے، بارش برسیں گی، فصلیں اگیں گی اور ہماری نسلیں آگے چلیں گی اور فائدہ ہوں گا اور نہریں بہ نکلیں گی اور کنویں میں پانی آ جائے گا، وہ اس سے خوش ہے۔ لیکن وہ بادل عذاب لے کر آتے ہیں، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہت کم قومیں ہیں، بلکہ قرآن میں ایک ہی قوم کا تذکرہ ہے، واللہ عالم، اور اگر رہی ہوں گی تو جو عذاب سے بچ گئی اور ایسے بچی کہ جب قوم یونس نے بادلوں کو آتے دیکھا، ان بادلوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے یہ بادل کوئی خوشخبری اپنے ساتھ نہیں لائے ہے، یہ بادل اپنے ساتھ جو عذاب لے کر آئے۔ فوراً بادلوں کو دیکھا اور اللہ سے دعا کی، معافی مانگی، اللہ رب العزت تو رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم کو بچا لیا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام پہلے ہی نکل کر چلے گئے اللہ کے حکم کے بغیر، اب تو عذاب آنے والا نا، قوم پر نکل کر چلے گئے۔ نتیجہ اللہ رب العزت نے اس خطا کے بدلے ان کو سمندر میں ڈبو دیا، مچھلی آئی، مچھلی نے ان کو نگل لیا، نگلنے کے بعد اپنے رب سے انہوں نے بھی کیا کی، توبہ کی، استغفار کیا، اور اس کے بعد ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام قوم جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت سے دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو جو ہے سمندر کے اندر لے کر گھومتی رہتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی قوم تھی جس نے عذاب کو پہچان لیا، تو کم از کم، اس لیے میں نے شروع میں کہا کم از کم عذاب کو پہچاننے والے تو بنے، ورنہ اتنے غرق اپنی بدعمالیوں میں، اپنے گناہ، اپنے معصیت کے اندر کہ عذاب آ رہا ہے اور اس کو خوشخبریاں سمجھ رہے ہم، اس کو ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہم، اس کو ترقی سمجھ رہے ہم، اس کو کامیابی سمجھ رہے دنیا اور آخرت کی، ہم عذاب کو تو کم از کم پہچاننے والے بنے، لوگ اس کو تو جانے، مطلب اتنے گناہ ہو گئے اور گناہ کی وجہ سے حکمت اور ہماری دانش کو اور ہماری عقلوں کو اللہ نے مفلوج پیرالائز کر دیا کہ ہم اچھے اور برے میں تمیز بھی نہیں پہچان رہے، عذاب اور سزا کے اندر یہ فرق ہم بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے جو زمین اور پانی میں فساد نظر آ رہا ہے یہ لوگوں اور انسانوں کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ ان کو ان کے بدعملیوں کا مزہ دنیا میں بھی چکھائیں گے اور آخرت کو تو باقی ہے، اور ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں، تو جو بچ گئے اس عذاب سے وہ تائب اور نصیحت حاصل کرے، اور جو اس عذاب میں ابھی پڑے نہیں ہیں وہ ابھی سے توبہ کر لے کہ اللہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو لہٰذا توبہ اور استغفار اس کے لیے ایک راستہ ہے۔ توبہ اور استغفار کی تفصیلات دیکھنی تو میرے ایک عنوان ہے، توبہ اور استغفار کا بیان میں نے بہت تفصیل اس میں ڈسکس کیا ہے، گناہوں سے توبہ کس طرح کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب انسان گناہ کرتے ہیں تو اللہ عذاب لاتا ہے۔ دوسرے مقابلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا اور کہا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بزنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ کیا آپ نے ایسے شہر، ایسے ملک، ایسی بستیوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہہ سکتے تھے ہاں ہم کبھی گھومنے نہیں گئے تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کیا آج آپ نے میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ان بستیوں کا مشاہدہ نہ کیا؟ جو بستیاں کسی زمانے میں مال اور دولت اور اپنی کلچر اور اپنا سویلائزیشن اور اپنا تمدن اور تہذیب پر اپنے فخر کیا کرتی تھی، آج کیا حال ہے؟ کوئی زمین کے نیچے دبے پڑے ہیں، کسی کو اللہ نے پتھر اور کوئلوں جیسا بنا کر، نمونہ بنا کر قیامت تک کے لیے اٹھا کر رکھ دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے کسی کی لاش کو قیامت تک رکھ دیا کہ اس کا تکبر یہ تھا، اس کا نتیجہ دیکھو کہ قیامت تک اس کو ہم نے ایک آیت بنا کے رکھ دیا فرعون کے تعلق سے۔ کیا ہم نے ایسی بستیاں نہیں دیکھی جن کی عمارتوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ 5-5 اور 10-10 ہزار سال ہو گئے عمارت اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، محفوظ ہے؟ ہم عمارتیں بناتے تو 100-200 سال کے بعد عمارتیں ڈھہ جاتی ہے، ہزاروں سال قائم رہنے والی عمارتیں انہوں نے قائم کی، جن عمارتوں کو دیکھ کر، ان کے اونچائیوں کو دیکھ کر، ان کی بلندیوں کو دیکھ کر، ان کے سائز اور ان کے بڑے پن کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں کہ ایسے انسان گزرے، کیا ہم نے دیکھا وہ انسان بھی دنیا سے اللہ رب العزت نے ایک چیخ کے ذریعے، ایک ہوا کے ذریعے، ایک آواز کے ذریعے، پانی کی ایک موج کے ذریعے چٹکیوں میں جو ان کو ہلاک اور برباد کیا، اور ایسے وقت نے عذاب نے ان کو آ کر پکڑا جب وہ غافل تھے، کوئی سو رہا تھا، کوئی مگن تھا اپنے گناہ کے اندر، اور کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ توبہ کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے کبھی توبہ کا سوچا بھی نہیں، تو اللہ کا عذاب ایسے ہی آتا۔ اللہ فرماتا کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ صحابہ دور جہالت میں سفر کے لیے گھوما کرتے تھے، اور جس علاقے میں عرب کا علاقہ ہے وہاں اکثر و بیشتر انبیاء آئے ہیں، تو وہاں ایسی قوموں کے واقعات تھے، عاد اور ثمود کے کھنڈرات باقی تھے، فرعون کے محلات باقی تھے، جو یہ لوگ دیکھتے تھے گھومتے تجارت کے اندر، کئی بستیوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، جن بستیوں کو آج بھی ہم جانتے ہیں جو شام کے اندر اور لبنان کے اندر اور جارڈن کے اندر اور فلسطین کے اندر ہے، چاہے سوڈومو ہو، چاہے گومورا، اور کئی بستیاں جو اس زمانے میں بھی صحابہ دیکھتے تھے آج ہم بھی دیکھتے ہیں، ان کی ہلاکتیں اللہ رب العزت نے کیسی لائی، آسمان سے کیسے پتھر برسائے گئے ان پر، آگ کے زمین نے کیسے ان کو ننگل لیا، اور کیسے ثابت اور سیدھی بستیوں کو اللہ رب العزت نے ایک جھٹکے میں، ایک حکم سے الٹا کر دیا، جو آج بھی اگر ہم اس کو نکالا جائے تو وہ الٹی نکلتی ہیں ان کی عمارتیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یاد ہے اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کتنے بستیوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا، اور تم سے پہلے کتنی جماعتیں آئی اور چلے گئی دنیا سے، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی، اور اس میں کچھ ایسے تھے جن کو دنیا میں ہم نے ایسی قوت دی تھی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی تھی، ایسی قوت، شان و شوکت، حکومت جو اس سے پہلے نہیں دی تھی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، اور اللہ نے ان پہ نعمتیں کی اپنی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب سے پہلے نہیں پکڑتا جب تک کہ اس کو اپنی نعمتیں نہ دے دے، تو اللہ فرما رہا ہے ان پر خوب ہم نے بارش کو برسایا، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی، آسمان سے بارش برستی تھی، نیچے سے نہریں جاری ہوتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالا، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا اور پکڑ کے ہلاک کر دیا، پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ان کے نتیجے میں جو ہے، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے بستیاں تھیں، قومیں تھیں، طاقت اور توانائی میں ہم سے زیادہ تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں لوگ کہتے ہیں نا ہم سائنس میں وہ ڈیولپڈ ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ ڈیولپڈ تھے، ان کی عمارتیں، ان کی ٹیکنالوجیاں، ان کے ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کے سسٹمز، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کیسے یہ لوگ کر پاتے تھے، کیسے یہ سب چیزیں کرتے تھے، جبکہ وسائل نہیں تھے تب انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے، تو یقیناً وہ اس دور میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے تھے۔ تو تم نے دیکھا جن کو طاقت اور قوت اور صلاحیتیں بھی تم سے زیدہ صحابہ دی گئی تھی، چونکہ صحابہ پہ آیت آئی تھی، دی گئی تھی، لیکن اور ان پہ خوب بارشیں برسائی، ہم نے اپنی نعمت دی، زمین سے پانی نکالا، اور بارش کا اچھا ہونا اور زمین سے پانی نکلنا یہ علامت ہے کہ خوشحالی اور اس ملک کے اندر جو ہے خوشی ہوتی ہوں گی، کھیتی باڑی ہوتی ہوں گی، تجارتیں اچھی ہوں گی۔ پھر فرمایا اور پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالا۔ تو گناہ یہ سب سے بڑی وجہ ہلاکت کی ایک فرد کی، گناہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ایک قوم کے ہلاک ہونے کی۔ یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے ہم رب سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کئی بستیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، یہاں بھی کہا ان کے ذم ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اس جیسے ہی گناہوں افراد سے یا قوموں سے وہ فوراً توبہ کرے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا فرمانا اللہ، فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان تمام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صِحَابًا، اور اللہ فرماتا ہے اور ان میں سے کچھ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ ان تمام قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور اس میں سے کچھ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيِّئَةُ، اور کچھ کو ایک آواز نے آ کر جو ہے پکڑ لیا۔ ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کچھ کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش بچائی، کچھ کا حال یہ تھا کہ ان کو ایک چیخ نے آ کے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ نہیں تھا جس نے ان پہ ظلم کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود تھے جو اپنی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کسی کو ہم نے چیخ سے پکڑا، کسی کو پتھر کی بارش برسا دی، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو زلزلے نے آ پکڑا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ وہ خود تھے جو اپنی نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے سب کو، فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو اللہ نے ان کے جرم اور گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ تو قومیں برباد ہوتی ہیں، قومیں ہلاک ہوتی ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی معصیت کی وجہ سے۔ اور جب رب العزت کا عذاب آتا ہے، بہت سخت آتا ہے، اچانک آتا ہے، جب انسان جرم اور گناہ کی لذتوں میں ڈوبا ہوتا تب آتا ہے، اسے عقل و حروج بھی نہیں آتا کہ کیا گناہ اس سے ہو رہا ہے، کیا غلطی اس سے ہو رہی ہے کہ وہ توبہ کرے۔ لہٰذا اپنے گناہوں پہ ہم خوب تائب ہو اور ایک قومی سطح پر ہم خوب توبہ کریں، ورنہ زمین اور سمندر میں جو فساد پھیلتا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ چاہے ظالم حکمرانوں کا ہمارے اوپر تسلط کرنا، چاہے ظالم بادشاہوں کا یا ظالم حکومتوں کا ہمارے اوپر آنا، چاہے کسی بھی قسم سے ہماری جانوں کا اور ہمارے مالوں کا، لوگوں کا اور قوموں کا حلال سمجھ لینا، جس طرح سے آج ہو رہا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا ایک معمولی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جانور کو کسی علاقے میں مار دیں تو شاید 10-20 سال آپ پر کیس چلتا رہے اور آپ پریشان رہے، لیکن کسی مسلمان کو یا قوم کو یا ان کی بستیوں کو اجاڑ دینا، خاندانوں کو برباد کر دینا، شاید کہ کیس درج ہونے کی وجہ بھی شاید کہ نہ بنے۔ تو یہی ہوتا ہے جب اللہ کے ہم پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پھر اللہ رب العزت کیوں عذاب ہمیں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ افراد فرد اپنے لیول پر، اپنی سطح پر، اور قومیں اپنی سطح پر، نتیجتاً ہم جب گمان اور خوش فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو سبھی ٹھیک کر رہے ہیں اور گناہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور آنے والے عذابات کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے کہ عذاب ہے، بلکہ اس کو نعمت اور پتہ نہیں یہ ایک اللہ کا فضل سمجھ کے لے رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب جب آتے ہیں تو ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ٹک جاتے ہیں اور ناسور بن جاتے ہیں اور قوموں کی جان اور مال کی ہلاکت اور عزت کی ضائع اور برباد ہونے کی وجہ بنتے ہیں، تب پھر توبہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ عذاب کافی لمبے وقت تک چلتا ہے۔ جو اس سے بچ گئے وہ اپنے رب سے توبہ کر کے ہمیشہ جو ہے نیک کام کرے، اور جن کو اللہ نے ابھی نہیں پکڑا اگلوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہمیں بھی جو آ کے جکڑ لے۔ پہلی وجہ جس سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں، زمین اور جو ہے زمین پر فساد پھیلتا ہے، وہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے، تو پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے ہی آتی ہے، زمین پر فساد پھیل جاتا ہے، جس کے نمونے مجھے بتانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دوسری چیز، جب انسان گناہ کرتے ہیں اور بالخصوص قومیں گناہ کرتی ہے، قومیں معصیت کرتی ہے، جس کو وہ معمول بنا لیتی ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ رب العزت زلزلے لے کر آتا ہے. زلازل کا آنا، زلزلوں کا آنا یقیناً یہ عذاب ہے، یقیناً یہ عذاب ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ زلزلوں میں جو لوگوں کو نقصان ہو وہ سارے ہی گناہگار تھے. دونوں ہی باتیں اپنی جگہ ہیں. اللہ کی طرف سے زلزلوں کا آنا یہ یقیناً عذاب ہے، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مرنے والا گناہگار ہی ہو. اس لیے کہ کچھ لوگ جو اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے، برائی سے روکنا چھوڑ دیتے، حالانکہ وہ خود اچھے ہوتے ہیں، عذاب میں وہ بھی ملوث ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہت سارے لوگ بولتے ہیں عذاب میں جو زلزلوں میں مارے گئے یا جو زلزلوں سے بچے کیا ہے ان کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں. ہاں بالکل مدد کیجیے. حالانکہ زلزلے تو گناہ ہیں، گناہگار لوگوں پر آتے ہیں، لیکن ہم ہر کسی گناہگار اپنی طرف سے نہیں بول سکتے، وہ اللہ جانتا کون تھے کون نہیں، لہٰذا مدد کی جا سکتی ہے. تو زلزلے وغیرہ یہ اللہ کی طرف سے یاد رکھیے عذاب ہے. جب قومیں گناہ کرتی ہے تو اس کے خطرناک اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت خطرناک زلزلوں کو لاتا ہے جس میں چند گھڑیوں میں بستی اور شہر اور ہزاروں اور لاکھوں اور جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ صفحہ ہستی سے ایک جھٹکے کے اندر ختم کر دیے جاتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر کر دیے جاتے ہیں. اور میں نے خطرناک زلزلے اس لیے کہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھار یاد دہانی کے لیے، ریممبرنس کے لیے چھوٹے موٹے جھٹکے دیتا رہتا ہے کہ انسانوں سمجھ جاؤ. چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں نا جس میں جانے نہیں جاتی ہے، مالی نقصان نہیں ہوتا ہے انسان، لیکن محسوس کرتا ہے کچھ ہوا، زمین ہلی، رب العزت نے اس کو اپنی جگہ سے سرکا دیا اور اس کے لیے بہت آسان ہے نا. تو خطرناک ایسے زلزلے جس میں چند سیکنڈز میں، چند گھڑیوں میں انسانی سماج، بستیاں، شہر، قومیں اور ملک کے ملک برباد ہو جاتے، یاد رکھیے، جس کی کئی مثالیں اور کئی چیزیں آج اس جدید دور میں ٹیکنالوجی اور میڈیا کے دور میں بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ کیسے زلازل آتے ہیں. اور قومیں جو خوشحال اپنی جگہ بیٹھی تھی، مطمئن ہو کر بیٹھی تھی کہ ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کیا، رب العزت ان کو گرفت میں لیتا ہے، چاہے ان کے کفر کی وجہ سے یا اگر مسلمان بستیاں ہوں تو ان کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جب اللہ ان کو پکڑتا ہے پھر یاد رکھیے موقع نہیں ملتا. اور زلازل اور زلزلے اس قسم کا خطرناک عذاب ہے. چاہے پھر آتش فشاں کا پھٹنا ہو یہ بھی زلزلے کا نتیجہ ہوتا ہے، چاہے زمین کا دھس جانا ہو یہ بھی زلزلوں کا نتیجہ ہوتا ہے، چاہے اس کے ساتھ سونامی کا آنا ہو یہ بھی زلزلے کا نتیجہ ہے. جب زمین ہلتی ہے، سمندر میں ہلی تو سونامی آتا ہے، اگر سمندر سے ہٹ کر زمین پر ہلتی ہے تو یا تو آتش فشاں پھٹتے ہیں اس میں سے، زمین دھسل جاتی ہے، لینڈ سلائڈز ہو جاتی ہے، یا کبھی زمین اتنی ہلتی ہے کہ غرق کر دیتی لوگوں کو، یا اتنا ہلتی ہے کہ سپاٹ کر دیتی اپنے اوپر کے سارے لوگوں کو، ساری بستیوں کو. تو یاد رکھیں ان زلازل کا آنا چاہے پانی میں ہو چاہے زمین پر ہو، زمین پر مختلف قسم سے ان کا آنا ہو، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے. اور جب یہ عذاب آتا ہے اس رفتار سے آتا ہے، ایسی گرفت کرتا ہے کہ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا. آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پومپے نام ایک شہر تھا جو انسانی تاریخ کے اندر بہرحال دبا ہوا تھا صدیوں تک. ایک خط ایک زمانے میں جو ہے نکلا، اور 19 صدی کے ابتدا میں ایک خط نکلا جس میں ایک انسان نے تذکرہ کیا کہ میں ایک بستی کا رہنے والا تھا جس کا نام پومپے تھا، اور یہ گریس کے اندر، یونان کے اندر یہ بستی تھی، اور میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے دوست سے ملاقات کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر جا رہا تھا. میں پہاڑ پہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا اچانک میری بستی کے اوپر جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے لاوا نکلا اور میری پوری بستی ہلاک ہو گئی. وہ ایک فرد تھا جو بچ گیا، اللہ عالم اللہ نے اسے کیوں بچایا، شاید اسی گواہی کے لیے. وہ خط جب 19 صدی میں نکلا تو پھر آرکیولوجیکل سروے حرکت میں آئے، کہا یہ کون سا شہر تھا، اس کا لوکیشن کیا تھا، یہ بستی کیا تھی. اور پھر 20 صدی کی ابتدا میں اس بستی کو پورا کھود کے نکالا گیا اور پومپے نام ایک پورا مکمل ایک رومی شہر نکلا جو بہت مالدار، بہت امیر عمراؤں کا شہر، بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز آتے تھے، تجارت کے نام سے شہر بہت مشہور تھا انسانی تاریخ کے اندر، اور لوگ یہاں بہت مالدار قسم کے انسان جو ہے بسا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک ایک زلزلہ، اور وہ جو پہاڑ تھا جس کے نیچے پومپے بستی تھی وہ پھٹتا ہے، اور پھٹنے سے اس قدر راک اور اس قدر لاوا اس سے نکلتا ہے کہ ساری بستی کو راک اور لاوا ڈھک دیتی ہے، 2000 سال کے لیے خبر بنا کے رکھ دیتی ہے. 2000 سال بعد وہ خط نکلتا ہے، اس بستی کو تلاش کیا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے، جو عجیب اور غریب نمونے اس بستی سے جب نکلتے ہیں وہ بستی کے نمونے اس چیز کی طرف پھر اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. آپ تعجب کریں گے، بستی مکمل جیسی کی ویسی، جوں کی تو محفوظ اللہ رب العزت نے رکھ دی تھی راک کے اندر دبا کے، اور ایسی محفوظ تھی کہ ایک شخص جو تجارت کر رہا ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اور ایک شخص جو اس سے کچھ شاید مال خرید رہا تھا وہ اس کو پیسے دے رہا ہے، ہاتھ میں ترازو ہے، یہ پیسے لے رہا ہے، سامنے والا پیسے دے رہا ہے، صرف دونوں کے منہ کھلے ہیں اور وہ اسی جگہ پتھر کی مانند جمے ہیں اور قیامت تک ویسی باقی رہنے والے ہیں. ترازو ہاتھ میں ہے وہ بھی جمع ہوا ہے، ترازو کے اندر اشیاء جو تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے جمی ہوئی پتھر بن چکی ہے، اور وہ آدمی دینے والا دے رہا ہے پیسے، پیسے سکے اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور سامنے والا لے رہا ہے، اور دونوں ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور صرف دونوں کے منہ کھلے ہیں، اور ویسے ہی وہ ختم ہوتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے نمونہ بن کے اللہ نکالتا ہے تاکہ تم اس سے سبق حاصل کر لو۔ اللہ کا عذاب موقع نہیں تھا، ترازو رکھنے کا موقع نہیں ہے، پیسے لینے کا موقع نہیں ہے، بھاگنے کا موقع نہیں، صرف تعجب سے دیکھنے کا اتنا ہی بس وقت ملا۔ جو سو رہے تھے وہ سو رہے ہیں، جو تجارت کر رہے تھے وہ تجارت میں لگے، جو ہے جس کام میں لگے تھے، یہاں تک کہ جانور جس پوزیشن میں بیٹھے تھے جم گئے قیامت تک کے لیے، پتھر بن گئے، کتے اور بلیاں اور گھوڑے اور گدھے سب اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے یہ مہلت نہیں دیتا، اس کی شدت اور انٹینسٹی ایسی ہوتی ہے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ایک اس کے اندر عجیب و غریب چیزیں، ایک تھال جو کسی پتہ نہیں مرتبان کوئی چیز کے لیے استعمال ہوتی تھی، کھانے پینے واللہ عالم کس چیز کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، وہ تھال جس کا وزن 400 کلو ہے، 400 کلو، وہ تھال جو ہے ایک جگہ چٹکی ہوئی ملی دیوار پہ، مطلب وہ تھال رکھی ہوئی تھی، جب زلزلہ آیا تو وہ رفتار زلزلے کی اور زمین کے ہلنے کی شدت یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اڑ کر سامنے دیوار پہ گئی، اور جا کے سامنے جو پتھر کی دیوار تھی اس کے اندر دھس کے چپک گئی۔ اس عذاب کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 400 کلو کی تھال اڑ کر سامنے والی دیوار پہ گئی اور اس شدت سے ٹکرائی کہ پتھر کو ختم کر کے اپنے آپ کو وہاں جو ہے چپکا لیا۔ یہ شدت تھی، تو صحیح بات ہے ترازو ہاتھ میں ہی رہیں گا نا، اس کو اس کے علاوہ موقع کہاں ہے؟ اس کی انٹینسٹی، اس کی رفتار، وہ جھٹکا، وہ چیخ، وہ آواز، وہ پہاڑ کا پھٹنا اتنا شدید تھا کہ وہ جم گئے اور قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ ہم نے ایسی کئی بستیوں کا مشاہدہ کیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ اس کو شوق سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے گھومنے کے ناطے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہ گھومنے کے لیے نہ شوق کے لیے، صرف اور صرف عبرت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ رب العزت اگر ان پر عذاب لا سکتا ہے گناہوں کے سبب، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ عذاب لا سکتا ہے ہمارے گناہوں کے سبب۔ نہ اللہ رب العزت کی رحمت اس زمانے میں زیادہ تھی اور آج کم ہے، نہ اللہ رب العزت کا عذاب پہلے زیادہ تھا اس کی شدت نہ آج کم ہے۔ اللہ رب العزت کی ساری صفت دائمی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، تو اس کی محبت، اس کا الفت کرنا، مطلب ودود ہے وہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ویسے ہی ہے، لیکن اس کا قہار، اس کا پکڑنا اور اس کا گھیرنا اپنے مخلوق کو، وہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 45 سے لے کر 47 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے افآمن الذین مکروا السیئات ان یقصف اللہ بهم الارض۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے برائیوں کا داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے؟ کیا برائی کرنے والے اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برائی کے سب زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں انہوں نے وہم و گمان نہ کیا تھا؟ اور ایسی جگہ سے اللہ عذاب لائے جہاں وہم و گمان نہ کیا تھا، پہاڑ اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ مضبوط جمع ہوا ہے، لیکن وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ایسا پھٹتا ہے کہ ذرات میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ مضبوط پہاڑ بھی چورا ہو سکتا ہے ایک آواز اور ایک چیخ سے، جھٹکے سے؟ تو ایسی جگہ سے عذاب لائے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یا کسی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا اللہ ان کو چلتے پھرتے زمین میں اچانک خوش اور خرم کہ سب کچھ صحیح ہے پکڑ لے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اپنے بدعمالیوں سے، ہاں اپنے نیک عملوں سے خوش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں نا، عاجز کہ تنگ آ جانا، یہ کہنا کہ چلو تم ہی صحیح ہو، اللہ کو انسان عاجز نہیں کر سکتا، یاد رکھے چاہے کچھ بھی کر لے نہیں کر سکتے۔ یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، یا اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا دھمکا کے پکڑ لے اچانک، اور ڈرا اور دھمکا کے پکڑنے کی مثالیں ہمارے زمانے میں کس نے نہیں دیکھی۔ ایک ملک جو دنیا کا سپر پاور نمبر 10 کہلاتا ہے، خود 5 کہہ رہے ہیں اس کو، رات اور رات 2010 میں ایک رات اسے گزرتی ہے وہ ملک آزاد، دنیا کا 10 نمبر کا سپر پاور، اور دوسری رات اس کے اوپر آتی ہے وہ ملک غلام، اور دنیا کی غلامی آج 10 سال سے غلامی ڈھو رہا ہے، بلکہ 15 سال ہو گیا آج۔ عراق، کس نے سوچا ہوگا عراق کے باشندوں نے کہ کبھی وہ غلام والی زندگی جئیں گے؟ سوچا تھا کبھی کسی نے؟ کب کو سوچا تھا شام والوں نے کہ ان پر ایسا عذاب آئیں گا کہ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ حکومتیں ایسی ہل جائیں گی، اور اس طرح کا جس کو کہیں گے انارکی جو ہے پوری زمین میں پھیل جائیں گی اور یہ حالات آئیں گے؟ کب کس نے سوچا تھا کہ فلسطین جو ایک امن امان والا خلاق ہے، بیت المقدس اس کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ یہ ہوں گا؟ کب کس نے سوچا تھا کہ مصر جیسی اتنی بڑی حکومت ایک جھٹکے میں ہلاک اور برباد کر دی جائیں گی؟

بتائیے کوئی ملک جہاں بد امنی نہ ہو. ٹھیک ہے کرنے والے کون ہیں؟ نہیں نہیں وہ تو اللہ کا عذاب ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عذاب ہم پہ آیا کیسے، مسلط ہوا کیسے، وقت اسے کیسے ملا، ظالم اور جابر حکمر ہم پہ کیوں مسلط ہوئے، یا قومیں ہم پر کیوں ٹوٹ پڑی، اس کے بارے میں کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یہ خالی بول دینے سے عذاب بات ختم ہو جائیں گی؟ یہ خالی بول دینے سے آزمائش بات ختم نہیں. دین پہ چلنے سے جو عذاب تکلیف آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے. ہم نے دین کو چھوڑا ہے، رسوا کیا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیم کو ہم نے رسوا کیا، یاد رکھیے. صحابہ کی سوچ اور سمجھ کو ہم نے مسخ کر دیا ہے، اور اپنی سوچ اور سمجھ قرآن حدیث پہ لاگو کر کے اپنے اپنے اعتبار سے سب فرقے سمجھ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، اور سب اپنے اپنے بالکل خوشیاں منا رہے ہیں کہ سب حق پر ہیں. تو ہم نے تعلیمات کو مسخ کیا کتاب و سنت کی، ہم نے اللہ کے رسول کو ایک طرح سے رسوا کیا ہے اپنی زندگیوں کے اندر، بد عملیوں کی وجہ سے، گناہ اور جرم کی وجہ سے. اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں بد امنیاں کیوں پھیل رہی ہے، یہ امن امان کیوں ختم ہو گیا ہے. اندازہ لگائیے کہ انسان کی جان اور مال آج کتنی بے امنی پھیلی ہوئی دنیا کے اندر. اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اللہ تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے قریے کی، ایک بستی والوں کی. اللہ فرماتا آمن آمنت مطمئنة، اللہ نے ہر جگہ امن و امان ان کے لیے پھیلا رکھا تھا، اور ایسا امن و امان جس سے وہ خود مطمئن تھے. دیکھیے دو ہوتے امن و امان، ایک بستی میں امن و امان ہے اور آپ پریشان ہیں، لیکن اللہ نے کہا آمنت، اتنا امن و امان دیا تھا کہ مطمئنہ سیٹسفائیڈ تھے، اس سے خوش تھے کہ بہت اچھی زندگیاں گزر رہی ہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے یاتیھا رزقھا رغدم من کل مکان، اور اللہ رب العزت ہر طرف سے ان کو رزق دے رہا تھا، فرام ایوری ڈائریکشن اینڈ ایوری سورس، کھیتی باڑی کے ذریعے، کاشتکاری مطلب ایگریکلچر کے ذریعے، پانی کے برسنے کے ذریعے مچھلیوں کا اسٹاک کر کے مچھلیوں کے ذریعے، پانی کے برسنے سے پھلدار درختوں کے اگنے کے ذریعے سے، خوب لڑکی اور خوب اولاد عطا. میں لڑکے اس لیے کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کا پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اس سے انسان اپنی زور، توانائی، قوت، طاقت، فوج اپنی قائم کرتا نا، تو خوب لڑکوں کے ذریعے یہ بھی رزق ہے. اسی طرح ان کو خوب حکومتیں دے رہا تھا، امن و امان تھی، اور کوئی ظالم اور جابر بادشاہ ان پہ نہ ہو مسلط تھا، اور نہ ہی کوئی ظالم اور جابر بادشاہ ان پہ چڑھائی کر رہا تھا، سیٹسفائیڈ. تو اللہ نے کہا کہ صرف امن نہیں تھا، مطمئنہ بہت ایک دم اطمینان میں تھے، رزق ہوا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ ان کو ان کا رزق دے رہا تھا. پھر فرمایا اللہ رب العالمین فکفرت بانعم اللہ، اور انہوں نے پھر کفر کیا اللہ کے انعاموں سے، پھر انہوں نے ناشکری کی اللہ کی دیوی نعمتوں سے، پھر انہوں نے کفر ناشکری، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی تھی انہوں نے ناشکری کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے بعن من اللہ، کہ اللہ کے انعامات کی ناشکری کی انہوں نے، نتیجہ کیا فأذاقہ اللہ لباس، اللہ فرماتا ہے فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ فرما رہا ہے ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں انہیں بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، بھوک اور خوف کے عذاب میں، جبکہ پہلے اتنے امن میں تھے کہ مطمئنہ تھے، ہر جگہ سے رزق آتا تھا. تو خوف مطلب حالت امن کو اللہ نے خوف میں تبدیل کر دیا، اور حالت رزق کو اللہ تعالی نے بھوک میں تبدیل کر دیا. دیکھیے آپ نے دو نعمتیں، دونوں نعمتوں پہ شکر بجا نہیں لایا گیا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو نعمت باقی ہوتی ہے، اور یہی اس کی ماسٹر کی ہے کہ اگر کسی نعمت کو تم چاہتے جو اللہ نے دی باقی رہے، جاری رہے، ساری رہے، ہمیشہ رہے، دائمی رہے، تو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، تاکہ اللہ اس نعمت کو قائم رکھے. ان پر ایک نعمت تھی امن امان کی نعمت، دوسری نعمت تھی ان کو ہر جگہ سے رزق دیتا تھا. یہ دو نعمتیں جس قوم کو مل جاتی ہے وہ قوم دنیا میں سب سے کامیاب قوم ہے، اندر کی آخرت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، دنیا کے اعتبار سے. اور ایمان کے ساتھ اگر دو نعمتیں ہیں تو پھر آخرت میں بھی کامیاب. کون سی دو نعمتیں؟ جب چاہے کھانا مل جائے اور امن و امان ہو. آج دنیا کی اکثر قومیں اور ملک ان دو چیزوں سے محروم ہیں، امن و امان موجود نہیں ہے اور کھانے کو کچھ نہیں. تو اس قوم کے پاس سب کچھ تھا، امن تھا، اور امن کے لیے جو جو لگتا ہے وہ سب تھا، مطلب امن کو قائم رکھنے کے لیے جو جو لگتا ہے نا وہ بھی ہوں گا ان کے پاس. ان کی ایک سٹینڈنگ آرمی بھی ہو سکتی ہے، جو اگر کوئی ظالم اور جابر ان پہ اٹیک کرے تو جواب دینے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، چونکہ امن قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھار فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بالکل جائز ہے. تو مطلب امن کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے جو جو ریسورسز تھے وہ بھی تھے ان کے پاس، رسک کو قائم رکھنے کے لیے جو جو ریسورسز تھے وہ بھی تھے ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ان کی ناشکری کی وجہ سے، ہے نا، ان کی ناشکری کے نتیجے میں فکفر، انہوں نے ناشکری کی. بس ناشکری کیسے کہ نیکی کر کے شکر بجا نہیں لائے اور گناہ کر کے ناشکری کی، اللہ نے اس رزق کو بھوک میں تبدیل کر دیا اور اس امن کو خوف میں تبدیل کر دیا، ہے نا. آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کئی ممالک ہیں ہمارے اچھے خاصے ہیں، اچانک ایک رات آتی ہے امن خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور رزق بھوک میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیا آپ نے وہ فوٹو کبھی دیکھی جس کے تعلق سے بہت معروف تصویر ہے, آپ سب نے شاید انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی, ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ ڈول رہا ہے, افریقن بچہ ہے ایک دم اتنا دبلا, شاید اتنے دبلے بچے آپ نے کبھی, اور ڈول رہا ہے اور ایک گدھ ایسا بازو بیٹھا ہوا ہے گدھ. یہ یوگانڈا کے ایک علاقے میں لی گئی فوٹو تھی جو مسلم علاقہ ہے, اور لینے والا ایک فرینچ جو ہے جرنلسٹ تھا, اس نے فوٹو لی تھی اور وہاں اس کا کہنا تھا کئی لاشیں پہلے سے بچھی تھی, انسان ایسی مرتے تھے, مرنے کے بعد گدھ ان کو کھا لیتے تھے, اب یہ گدھ انتظار میں تھا یہ بچہ کب مرے گا اور وہ اس کو کھا لے گا صرف بھوک کی وجہ سے. اس نے وہ تصویر لی تھی جس تصویر کو اس زمانے میں جب اس نے لی تھی اس کو اوارڈ ملا تھا کہ سب سے بیسٹ فوٹوگرافر کے جس نے ہیومن کو یا انسانی سماج یا اس کی ایک تصویر کھینچی کی. کیا حقیقت ہے افریقہ کے اندر کہ ایک بچہ مرنے پر ہے بیٹھا ہے اور گدھ بازو ہے انتظار کر رہا ہے کھا لے, وہ شخص وہاں سے گیا اس کو اوارڈ ملا اور اگلے سال اس نے خودکشی کر لی اور کہا ایسے دنیا میں جینا نہیں چاہتا, غیر مسلم تھا عیسائی تھا, جس دنیا میں انسان مر رہے ہیں اور گدھ دیکھ رہا ہے, اور دوسری طرف ہمارے ملک یوروپ اور امریکہ کا یہ حال ہے کہ ہم رسک کو سمندروں میں پھینکتے, زیادتی کی وجہ سے پھینک دیتے ہیں اناج کو. یہ دنیا صحیح سسٹم اور نظام پہ نہیں چل رہی ہے, جہاں ایک ملک اتنا زائد ہے کہ سمندروں میں پھینکا جا رہا ہے اناج لیکن غریبوں کو نہیں دیا جا رہا, چونکہ اگر وہ آگے بڑھ گئے تو ریشیلی جینیٹیکلی بلیکس جو ہے وائٹ سے مضبوط ہوتے ہیں, قومی اعتبار سے مضبوط ہے اور جینیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اس لیے اتنے سخت اور رگڈ علاقوں میں دنیا کی زندگیاں گزارتے ہیں آسانی. تو ان گوروں کو نہ اللہ کے نزدیک گورا افضل ہے نہ کالا جو ہے کوئی مفضول ہے, اللہ کے سب برابر تخوا, لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی مدد کریں گے تو نسل ہم پر حاوی ہو جائیں گی, ان کو اتنا دبایا گیا صدیوں سے تو یہ ہم پر آج حاوی ہے, جینیٹیکلی ہم سے اسٹرانگ ہے, یہ ہم سے زیادہ سخت علاقوں میں جیتے ہیں, ان کی نسلیں ہم سے آگے بڑھ سکتی ہے, تو لہٰذا ان کے ملکوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا. افریقن کنٹریز کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ہم پروگریسو کنٹری میں آتے ہیں, انڈیا ترقی یافتہ ملک ترقی ہو رہی ہے اور وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے, امریکہ ہو جائے یوروپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے, یہ کس نے گریڈنگ دی ان کو ہی پتا ہے واللہ عالم, لیکن وہ کرتے ہیں اور جس کے تحت ان نسلوں کو دبایا جاتا ہے. اور ہم لوگوں کو بھی افریقہ بولے تو کیا تصور آتا ہے, جنگلی وحشی ننگے غلیظ کالے سب سے برے سب سے درندگی پسند لوگ دنیا کے ہیں نا, یہ آتا ہے نا, جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم بک تو رہے ہیں ہم خود اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کا اگر کوئی کانٹیننٹ بر عظیم ہے جس کو اونلی مسلم کانٹیننٹ کہا جاتا ہے صرف مسلمان کانٹیننٹ تو افریقہ ہے, اس کے اندر 25 مسلم ملک ہیں, مصر تونیشیا لیبیا الجیریا مراکش سوڈان ایریٹیریا تنزانیہ کانگو یوگانڈا روانڈا, یہ سب کیا یہ مسلم ملک ہے پورے کے پورے, یہ الگ بات ہے کالے افریقی اب کیا ان کی ویلو, کہ ایسا نہ ہو کوئی ہمارے خلاف ہمارے بھائیوں کے خلاف ایک چال چلتا اور ہم بھی اس میں شامل ہو کہ ہاں ارے سب سے غلط, پوری دنیا میں یہی امیج ہے نا افریقہ کی. تو اس ملک کو اس نے کہا میں ایسی زندگی دنیا میں نہیں رہ سکتا جس میں ایک طرف ایک ملک اپنے ریسورسز کو ضائع کرتا اور ایک طرف گدھ انتظار کرتے انسانوں کے مرنے کا اور اس کے بعد وہ کھا لیتے ہیں. گدھ سمجھتے نا ولچر, چیل ہوتی ہے ایک بڑی جو مردہ جب مر جاتی ہے چیزیں تو ان کے اوپر سے وہ جو ہے گوشت کھاتی ہے نکال کر, تو اندازہ لگائیے. تو یہ حالت ہے ادرک کی بھکمری کی, اور یہ اللہ رب العزت تب یہ حالت پیدا کرتا ہے جب ہم گناہ اور معصیت کرتے ہیں. یاد رکھیے, پھر میں دوبارہ دہراؤں, وہ لوگ جو اس گناہ کے اندر یا جو سزا کے اندر ہے ضروری نہیں کہ وہ سارے گناہ گار ہو, لیکن اللہ تعالیٰ جب ایسے گناہ عذاب لاتا ہے وجہ کہیں نہ کہیں معصیت اور گناہ ہوتی. یاد رکھیے, چوتھی چیز, جو گناہ کرنے سے قوموں پہ اللہ اثر لاتا ہے, مہلک بیماریاں خطرناک ڈسیزز, اسی طرح جو ہے تنگ حالی اور مہنگائی, تنگ حالی پیسوں کا کم ہونا اور چیزوں کا کاسٹلی ہو جانا, تنگ حالی اور مہنگائی, بیرونی دشمن کا تسلط, آؤٹ سائڈ اینیمی آ کے اس پر بیٹھ جاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے حکمرانوں کا رعایا پہ ظلم کرنا, جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ رعایا پہ اپنے ماتحت لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, اور خانہ جنگی سول وار چھڑ جاتا ہے. یہ سارے گناہ ایک ساتھ فورتھ پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے, چونکہ ایک ہی حدیث کے اندر یہ سارے الفاظ آتے ہیں اس لیے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں, ورنہ اگر ان پوائنٹس کو الگ الگ لے تو سات گناہ اس حدیث کے اندر آئیں گے, سات عذابات جو گناہ کرنے سے قوموں کے اللہ دیتا ہے, تو تین ہم لے چکے اور یہ سات یہ ہوتے 10 ٹوٹل. کیا کیا ہوتا ہے سنیے, پہلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ کھلم کھلا اس کا ارتکاب شروع کر دے تو ان کو طاعون کی بیماری ان پہ اللہ پھیلا دیتا ہے. یہ صحیح روایت, جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کرے تو اللہ کیا پھیلا دیتا ہے ان کے اندر, طاعون طافن ایپیڈیمک ڈیسیزز, ایسی بیماریاں جس میں ایک ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی موت ایک ساتھ آ جاتی ہے، کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ لوگ دنیا سے اٹھنا چال ہو جاتے ہیں. کب ہوتا ہے یہ؟ جرم کیا ہے؟ اسپیسیفک بتایا گیا، بے حیائی. بے حیائی کے تعلق سے میں کیا کہوں؟ شاید کچھ نہ کہوں تو ہی چلیں گا، اس لیے کہ حیا کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بے حیائی تو عام ہے. ایک نوام میں حمام میں سبھی ننگے ہیں، کوئی ہے الا ماشاءاللہ دکھتا ہے کہ ہاں یہ لباس میں اور یہ حیا دار ہے. علامہ، فہامہ، مفتی، دیندار، یہ جماعت وہ جماعت کا فلاں، یہاں جاتا ہوں، لیکن آج تک ہم لوگ اپنے گھر میں اپنی عورت کا لباس نہیں بدل سکے. اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری عورتیں آج بھی وہ ننگی اور دھڑنگی اور کم کپڑے والے لباس پہنتی ہیں جس سے میں اور آپ اللہ رحم کرے فخر بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں. ہاتھ کا دکھنا تو کوئی بات ہی نہیں جس دن اس امت کے اندر. ہاتھ کھلا کر کے عورت کا تو ہم کبھی برا مانتے ہیں؟ ہماری والدہ، ہماری بہنیں یا بیوی ہماری کبھی برا مانتے ہیں؟ ہاتھ کھلے یہاں آستین ہی نہیں ہے. کیا عجیب بات ہے، جس عورت کے تعلق سے اس نبی نے اور اس دین نے کہا کل نساء، عورت پوری چھپانے کی چیز ہے. اس کی ہتھیلیاں، اس کے پیر کے پہنچے، اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے، اور اس کے بال، اور اس نے جو گلے میں کچھ پہنا ہے، یہ جائز ہے کسی محرم کے لیے دیکھنا صرف. مطلب اگر والد کے سامنے بیٹی آتی ہے تو اگر اس کے خالی پہنچے ہاتھ کے اتنے حصے دکھ جائے، اور پیر کا جو حصہ عموماً شلوار کے نیچے ٹکنے کے سامنے کا ہوتا ہے وہ دکھ جائے، اور اگر چہرہ اور چہرے کے ساتھ بال اور کچھ زیورات جو چہرے پہ ڈالے جاتے دکھ جائے تو حلال ہے، جائز ہے. یہ بھائی بھی دیکھ سکتا اپنی بہن کو اس حالت میں، یہ باپ بھی دیکھ سکتا ہے بیٹی کو اس حالت کے اندر. یہ جو ہے محرمات جو ہوتے، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی آپ کی، یہ ایک بھتیجا سگا اور بھانجا سگا دیکھ سکتا ہے اس حالت میں، محرمات ہے اس کی. لیکن اس کے علاوہ اپنی محرم کے ہاتھ بھی دیکھنا پورے، اپنی محرم کے بڑے بڑے گلے دیکھیے آپ کیسے سلاتے ہیں کپڑوں کے. ارے فیض بھائی آپ بہت برا برا بولتے ہیں لیکچرز میں عورتوں کو، لیکن کیوں پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے؟ صرف میرا بولنا، میری زبان دکھ کر آتی ہے کہ بھائی یہ آپ کا عمل نہیں دکھ کے آتا. شادیوں میں اور محفلوں میں دیکھیے آدھے نیم ننگے ہوتی ہیں عورتیں ہماری، مرد لباس پہن پہن کے پریشان ہے، کیا کیا سوٹ اور تھری پیس پہن رہا ہے، فور پیس پہن رہا ہے، ٹائی لگا لے رہا ہے، جوتا پہن رہا ہے، ساکس پہن رہا ہے، اور سر کے اوپر کوئی کیپ اور ہیڈ ڈال لے رہا ہے، چشمہ پہن لے رہا ہے، مشکل سے اس کی گال دکھ پاتے ہیں اور پیشانی دکھتی ہے، یہ مرد کا ہے. اور جس کو پورا اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے اس کا حال یہ، اتنے بڑے گلے کہ جھک جائے تو پوری دنیا دیکھے، اور اتنی بڑی پیٹ کی آدھی پیٹ تو ویسی اس کی کھلی ہے، اور ہاتھ پہ تو کچھ اس نے لگایا ہی نہیں ہے. اور یہ فخر سمجھا جاتا ہے کہ اپنے اگر نیچے کے لباس کو بھی اگر اوپر کر کے وہ چلے جس سے اس کی پنڈلیاں دکھے تو یہ فخر کی علامت ہے اس قوم، اس ملت، اس سماج، اس کمیونٹی کے لیے. ایلیٹ ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا یہ، آپ دقیان اسی باتیں پھر لا رہے، وہ پردہ اور یہ سب تو اس زمانے میں ضروری تھا، چونکہ برے لوگ تھے نا اس زمانے میں، گندی گندی نظر رکھتے تھے عورتوں، غلام ہیں. آج تو ماشاء اللہ سارے اچھے نظر کے لوگ ہیں، یہاں ضرورت نہیں. سبحان اللہ، کیا کریں گے اللہ؟ جب بہائی پھیل جائیں گی تو تعفن کو اللہ ایک اپیڈیمک کو بڑھا دیں گا. پھر فرمایا جب بہائی پھیل جائیں گی تو اللہ جو ہے، اور کھلم کھلا لوگ جو ہے بہائی کا ارتکاب کریں گے. ٹھیک ہے، بند کمروں میں سمجھ میں آتا ہے، کھلم کھلا جو کہ ہو رہا ہے، جو اندر کے کپڑے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں. دو مثال آپ بری لگتی ہے لیکن مثال دوں، سلیک ملک کے کپڑا آتا تھا، کس زمانے میں لوگ سنتے تھے کہ عورتیں شلوار کے اندر وہ پہنتی ہے پھر اس پہ شلوار پہنتی ہے، کہ شلوار پتلی ہو تو اندر سلیکس کا اسی رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جو بالکل جسم کو چپک جاتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور جیسا جسم ویسا شکل لے لیتا ہے. آج کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کپڑوں کو بازاروں میں یہی پہن کے جاتی ہے، صرف اسی کے کپڑے؟ آپ نہ نہیں بول سکتے. ہو رہا ہے یہ، جو اندر پہنے جاتے تھے آج باہر آ گئے. ہو سکتا ابھی بھی جو اس کے اندر ہے، ہو سکتا تھوڑی دیر بعد یہ بھی باہر آ جائے. کھلم کھلا جب ارتکاب کریں گے تو اسلم فرماتے ہیں تعفن کی بیماری پھیل جائیں گی، اور ایسی بیماریاں اللہ ڈالیں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. وہ بیماریوں کے نام، ایسی بیماریاں لائیں گا ان کے اندر اللہ. ہو رہا ہے نا، ایسی ایسی بیماریاں جو ہم نے کبھی نہیں سنی ہم کو ہو رہی ہے، یہ بہائی کا نتیجہ ہوتا. اور بہائی میں یہ بھی شامل ہے کہ زنا کا عام ہونا، کپڑوں کا کم پہنا جانا، اور قوموں کا مختلف قسم کے شرمگاہ سے جرم کرنا جو جرم حرام ہے اسلام میں، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، یہ تمام چیزیں بھی اس میں بہائی میں انکلوڈیڈ ہے کپڑوں کے ساتھ ساتھ. دوسرا گناہ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں اور جب لوگ مال میں کمی کرنا شروع، ناپ تول میں کمی کرنا شروع کریں گے، لگیں گے، تو اللہ قحط سالی ڈال دیں گا. ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، قحط سالی ڈال دیں گا، مہنگائی ڈال دیں گا، اور حکمران ظالم ہو جائیں گے. تین چیزیں ہوں گی اگر مال میں کمی ہوں گی تو، تین اللہ گناہ مسلط کر دیں گے مال میں کمی کریں گے. پہلا، قحط سالی، سوکھا پڑ جائے گا، دوسرا ظالم حکمران آ جائیں گے، اور تیسرا مہنگائی کو عام کر دیں گا اللہ. آج ہے نہیں ہے مہنگائی، انفلیشن. الفاظ بولنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں انگلش ٹرمز، کرنسی انفلیٹ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ کرنسی ضائع ہو رہی ہے، اس کی اپنی انٹرنسک، اس کی اپنی خود ساختہ رقم اور اس کی قیمت گرتے جا رہی ہے. 100 روپے تو 100 روپے ہے، لیکن آنے والی اشیاء اب 100 میں نہیں آتی، اس کی اپنی انٹرنسک ویلیو، اس کی سیلف جس کو کہیں گے، اس کی خود کی اپنی ویلیو گر چکی ہے. اب وہ 200 میں آتی ہے، اب وہ 400 میں آتی ہے، اب 1000 میں آتی ہے، اب وہ ملین میں آتی ہے، اب وہ بلین میں آتی ہے. نہیں ہے، ایک روپیہ روپیہ کہاں رہا؟ اب روپیہ نہیں رہا، اس کی ویلیو گر چکی ہے. مہنگائی عام ہو جاتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، اور ظالم حکمران آ جاتے ہیں. اور کیا آج ہم پہ ظالم حکمران نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی. تیسرا آپ نے آگے فرمایا، اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکات روک لیتے ہیں، مالوں کی زکات روک لیتے تو اللہ بارش کو برسانا بند کر دیتا ہے. بارش نہیں ہوتی ہے، بارش کا نہ ہونا عذاب ہے. یہ عذاب کب آتا ہے؟ جب زکات روک لیتے ہیں. نہیں بھائی ماشاءاللہ ہم تو زکات دے رہے ہیں، اتنی دے رہے جتنی شریعت کی زکات ہے، یا اپنی زکات دے رہے جتنا آپ کو لگتا ہے زکات دینا چاہیے؟ شریعت کی زکات کیا سب دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں. اس کو بھی جیسا ٹیکس بچانے کے لیے ہیلے بہانے کی جاتے ہیں، ویسے بچایا جا رہا ہے آج کل زکات کو بھی. ایک سے ایک ہیلے اور بہانے، میں سمجھتا ہوں مجھے بھولنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے رمضان آتا ہے، رمضان عموماً لوگ زکات نکالتے ہیں، کیسے کیسے سبحان اللہ بہانوں کو اختیار کیا. زکات کو کیسے بچایا جائے؟ زکات کو بچانے کا مت سوچیے، زیادہ دینے کا سوچیے. اس کو تو ایکسس دیجیے، صدقات بھی اس میں ایڈ کر دیجیے، کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب زکات روک لی جاتی تو آسمان سے بارش. دیکھیے عذابات کتنے آ رہے. پہلا عذاب بیماریوں کو ہونا، مہلک بیماریوں کو ہونا، یہ قومی اعتبار سے جب بہائی اختیار ہوتی ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں جب قومی اعتبار سے ہم مال تول میں کمی کریں گے تو قحط سالی، مہنگائی اور ظالم حکمران ہم پہ آ جائیں گے. تیسرا گناہ ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم کیا کریں گے، جو ہے زکات نہیں دیں گے، نتیجہ اللہ رب العزت بارش کو بند کر دے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اور جب وہ اللہ کے اس رسول کے عہد کے پاس نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بیرونی دشمن کو تسلط کر دیتا ہے، جو ان کی ثروت کا ایک حصہ ان سے چھین لیتا ہے. اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور پاس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، مانا کیا ہے اس کا مطلب؟ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت دے کر گئے ہیں، جو طریقہ بتا کر گئے ہیں سنت، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ بیرونی دشمن کو ان پر مسلط کر دیں گا. آج عالم اسلام کا یہ حال ہے ہی نہیں ہے کہ ہم نے معصیت اور گناہوں کو اتنا اختیار کیا، اور رسول کی مخالفت ہمارے زندگی جینے کا طریقہ ہے. رسول کی مخالفت ہمارے زندگی جینے کا طریقہ ہے. پھر سنیے، رسول کی مخالفت روزہ، نماز، زکات، حج، توحید، اچھائی کا حکم دینے، برائی میں کرنے میں، اس میں مخالفت کرنا، یہ ہمارا جینے کا طریقہ ہے. نتیجتاً اللہ آؤٹ سائڈ اینیمی، اللہ فرما رہا، اللہ فرما رہے ایسے بیرونی دشمن کو تسلط کر دوں گا کہ تمہارے ثروت کا ایک حصہ، تمہارے مال و دولت کا ایک حصہ لے بیٹھے گا. اور آج حال یہ ہے کہ کماتے ہم ہیں، تیل نکالتے ہم ہیں، تمام قسم کے معدنیات ہمارے ممالک سے نکلتے ہیں، لیکن ثروت حکومت اور کسی اور کے تحت ہے، ان کے اشاروں پر ہم کو چلنا پڑتا ہے کہ تیل تو ہم نکالتے ہیں، اس کا بھاؤ کوئی اور امریکہ میں بیٹھ کر طے کرے گا. وہ کیوں طے کرے گا؟ معدنیات ہماری ہے، ہم طے کریں گے اس کی قیمت ہماری منڈیوں میں کیا ہوں گی. معدنیات ہم نکالتے ہیں، قیمت وہ طے کرتے ہیں، محنت مشقت ہم کرتے ہیں، ہمارے روپیوں کی ویلیو وہ طے کریں گے کہ آج 65 روپیہ ہوں گا، ڈالر کے مقابلے میں 66 ہوں گا، وہ کون ہوتے اس کو طے کرنے والے. یہ ہوتا ہے بیرونی دشمن کا تسلط. وہ ثروت تمہارے پارٹ آف تمہاری پراپرٹی چھین لیں گا تم سے، اور آج چھین لیا انہوں نے ہم سے. کماتے ہم ہیں، جمع ان کے بینکوں میں کرنا پڑتا ہے. معدنیات ہمارے زمین سے اور ہمارے پیروں کے نیچے سے اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور طے وہ کریں گے اس کی رقمیں کیا ہوں گی. کھیتی باڑی ہم کریں گے، محنت ہمارا کسان کریں گا، اور وہ طے کریں گے کہ ہمارے پیاز کا اور ہمارے بھاجی کا کیا ریٹ ہوں گا. ہم محنت ہم کریں گے، اور وہ طے کریں گے کہ ان کے کرنسی کے مقابلے میں ہماری کرنسی کو کتنا ویلیو اور کتنا ڈی ویلیو وہ کریں گے. کون ہوتے ہیں وہ؟ یہ ہوتا ہے باہری دشمن کا تسلط، جو ہمارے انکم، ہماری ثروت، ہماری ملکیت پہ ایک حصے دار بن گیا. تو آپ نے فرمایا مسلط کر دیتا، جو ان کے ثروت کا ایک حصہ چھین لیتا ہے، اور انہوں نے چھین لیا ہم سے. تم محنت کرو صرف، طے ہم کریں گے کیا کرنا ہے. تم محنت کرو صرف، پیسہ ہم سنبھالیں گے، تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے اس کی، ہم سنبھالیں گے. تم صرف محنت کرو، باقی کام ہمارا ہے. یہ کیا تسلط نہیں ہے؟ یہ کیا ان کی ظلم اور زبردستی نہیں ہے؟ اس کو کیپٹلزم بولتے ہیں. یہ بھی قسم کی حکومت ہوتی ہے، جہاں انسانوں پر آپ ڈائریکٹ حکومت نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا پورا فائنانس اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیپٹلزم. اور وہ جو چاہے آپ کو ویسا کرے. اگر آپ نے چوں چرا کا کیا تو یہ تو ایک کے مقابلے میں 65 بہت اچھا ہے، ہندوستانی کرنسی ہے نا. آپ انڈونیشیا چلے جائیے، انڈونیشیا روپیہ کا کیا ویلیو معلوم آپ کو؟ $1 کے مقابلے میں 9000 روپیہ، 9000 روپیز. ایک زمانہ تھا سوڈان کا کیا حال ہے، ایک سوڈانی پاؤنڈ کے مقابلے میں، جو ایک ڈالر کے مقابلے میں سوڈانی پاؤنڈ 5000 آتا ہے، 5000، جبکہ ایک زمانہ تھا 1950 سے پہلے ایک سوڈانی پاؤنڈ میں کچھ ڈالرز آیا کرتے تھے، چونکہ سوڈانی پاؤنڈ کی اپنی ویلیو تھی ایک. آج کیا حال ہے، چونکہ سوڈان نے سنا نہیں تمہارا یہ حال کر دیں گے. انڈونیشیا نے سنا نہیں، ایک ملک وہ چاہ رہے تھے، ایک عیسائی ملک بنے وہاں، ہیتی اس کو اجازت نہیں دی، ان کو جنگ لڑنا پڑی، پھر امریکہ پریسیڈنٹ نے خود آ کے انوگریشن کیا ان کا، ہیتی ایک نیا ملک بنا عیسائی، تو پھر انہوں نے اس کی ویلیو اتنی گرا دی کہ آج 9000 ہو گیا. آج بنڈل ایسے آپ کو لے گھومنا پڑتا ہے اگر ٹرانزیکشن کرنا ہے، تو ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، کنٹرول ہے ہی نہیں سروت پہ ہمارے ان کا، ہے نا، نہیں ہمارا ملک ہماری، یہ کیا تمہارا ملک، کیا تمہاری اوقات. یہ ہوتا ہے جب اطاعت رسول چھوڑ دی جاتی ہے، بیرون مطلب دشمن جو آپ کا نہیں، اور واقعے میں ایسا بیرون دشمن جو بیرون نہیں، دنیا کے اعتبار سے بیرون رہتا ہو، اکیلا رہتا دنیا کے کونے میں، وہ ہم کو وہاں سے کنٹرول کریں گا، ہے نا. اور اگر آپ نے ہم کو خوش کر دیا تو آپ کی ویلیو ہم سے جڑ جائیں گی، ہم جیسے اوپر نیچے ہوں گے ویسے آپ بھی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. تو بچارے ہمارے ممالک پرو امریکن، وہ امریکہ نے جو بولا وہی سچ، سچ کہا مائی باپ، جو آپ کہتے سب سچ ہے. تو ہماری ویلیو پھر $1 = 3.75 بچی رہتی ہے، $1 = 3.57 بچی رہتی ہے. نہیں تو آپ نے ہوشیاری کی، شراب بند کرتے بولے تو آپ کا گرتا پھر درہم، ارے نہیں جناب مت گرائیے، لیٹ اٹ بی. تو آپ پھر ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو جو ہم بولیں گے وہ کرنا ہے. یہ مت بانٹو، یہ مت بانٹو، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ایسے مت چلو، ایسے مت چلو، یہ خریدو ہم سے تو یہ خریدو، ایسا کرو تو ایسا کرو، ایسا چلو تو ایسا چلو، ایسا اپنے بیوی بچوں کو بڑا کرو تو ایسا بڑا کرو، تو تب پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ اوپر اور نیچے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے ہیں، بھیک میں آپ کی کرنسی کو انفلیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، جس کا قیمیازہ ہم یہ بھگتتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے وہ ہم کریں گے، یہ بھی تو تسلط ہے. سمجھ رہے آپ، کیا مسلم ممالک کو پیسوں کی کمی ہے؟ اگر وہ ہاں کہیں گے تو اس سے بڑی شرمناک بات کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ نے اتنا دے رکھا ہے. آپ کو معلوم اتنا نکلتا ہے، اتنا نکلتا ہے گلف ممالک کے اندر صرف ایک معدنیات، اللہ نے اتنے ریسورسز دیے، ابھی تو ہم سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے بھی نہیں، صرف ایک ریسورسز پلاٹینیم اور گولڈ کے ایسے حالات ہیں مسلم ممالک میں کہ پہاڑ کے پہاڑ ہیں، ابھی پیٹرول ختم ہوگا تو نکالیں گے اس کو، نیکسٹ فیز میں ہے وہ ابھی لگے ہوئے. معلوم آپ کو سوڈان جو ملک ہے، سوڈان کے پیچھے امریکہ اور پورے دنیا کے پڑنے کی وجہ یہ کہ سوڈان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ سونے کے پہاڑ ہیں، ریفائن بھی نہیں کرنا ہے، توڑ توڑ کے صرف نکالنا ہے زمین میں سے، یہ حالت ہے معدنیات کی زمین کے نیچے، صرف توڑ کے نکالنا ہے. ابھی سونے کو کتنے ٹن مٹی میں کچھ گرام سونا نکلتا ہے، پہاڑ ہے صرف توڑ کر نکالنا ہے. اللہ نے ایسی نعمت مسلمانوں کے زمین کے نیچے ان کی توحید کی برکت سے اور اعمال سے دی تھی، چھوڑ دیا تو پھر آج کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. ایسے گیس کے مادے ہیں کہ 100 سال چل سکتے گیس نکالنا شروع کریں گے، آپ 100 سال گیسز نکلیں گی. کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، عمان اور قطر 100 سال گیس نکال سکتے ہیں اپنی زمین کے نیچے سے، جتنا علاقہ ہے اسی میں 100 سال کا ذخیرہ ہے ان کے، اللہ نے ذخائر رکھ دیا ہے نا. نعمتوں تو ایسی دے رکھی رب نے، بس شکر ادا کرنا، یہ صفت ہمیں پیدا نہیں ہو رہی ہے نا. کتنی نعمت ہے، معدنیات کا کیا حال ہے دیکھیے آپ، لیکن آج وہ ہم پہ کنٹرول کرتے ہیں. معدنیات کا یہ حال ہے کہ ایک امریکن کے مطابق جتنا امریکن کارپوریٹ، امریکہ میں جتنی دنیا ہے جو کماتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، جتنا امریکن کارپوریٹ کی آج ٹوٹل نیٹ ویلیو ہے، مائکروسافٹ اور کیا کیا آپ سب ڈالتے جائیے اس میں، جو امریکن ہیں، آپ کا نوکیا تھا، اس کے علاوہ آپ کا پیپسی ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوک ہے، اور اس کا جتنا ہی جتنا کارپوریٹ نیٹ ہے، وہ ایک طرف رکھ دی جائے تو اس کے ایک انالیسس کے حساب سے صرف 2 مہینے مسلمان اپنے پیروں کے نیچے سے اتنا معدنیات نکال سکتے ہیں، صرف 2 مہینے کے اندر. اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ جتنا امریکن کو، ان کے پاس کچھ بھی نیچرل ریسورسز نہیں، امریکہ کے پاس جھاڑ واڑ اور تھوڑے بہت جانور ہیں، ان کے پاس نیچرل ریسورس نہیں ہے، اللہ نے سارے ذخیرے مسلمانوں کے پاس رکھے ہیں. کہیں سے بھی شروع کر دی مسلم ملک، کیا دیکھنے کو اوپر کچھ نہیں تو زمین کے نیچے سمندر رکھ دی ہے تیل کے اور گیس کے اور معدنیات کے اور سونے کے اور چاندی کے. جب زمین کے نیچے نہیں تو ایسی ایسی چیزیں اوپر اگاتا ہے جن کی قیمتیں آپ سنیں گے مارکیٹ میں تو مشکل ہو جائیں گی. 500 روپے کلو کا بادام ہے نا، 500 روپے کا، افریقہ جو ہے افغانستان اور کشمیر میں ایسے مونگ پھلی کیسا اگتا ہے جس کو دنیا قیمتیں وہ کر رہی ہے نا، مونگ پھلیوں کے جیسے اس کی ویلیو نہیں، اتنا اگتا ہے. سمجھ رہے آپ، یہ حال ہے، یہ حال ہے. دیکھیے اتنے اللہ رب العزت نے دے رکھے ہیں نعمتیں، آپ سمجھ رہے ہیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہم کو، لیکن اس کا شکر نہیں بجا لاتے ہیں، جس سے دشمن ہم پہ تسلط کرتا ہے. یہ چوتھا پوائنٹ تھا، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے 7 ایسی چیزیں دیکھی جس کے کرنے کی وجہ سے جو قوموں کے گناہ کرنے میں عذاب آتا ہے، پہلا تعاون کا پھیلنا، ایسے مرض کا پھیلنا جس کا ہم نے پہلے نہیں سنا تھا، یہ ہوتا اجتماعی گناہ کرنے کا نتیجہ، دوسرا ہم نے دیکھا، تیسرا ہم نے دیکھا کہ قحط سالی، چوتھا مہنگائی، پانچواں ظلم کی صورت پھیل جاتی ہے اور ظلم جو ہے ظالم بادشاہ عام ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھر چھٹا ہم نے دیکھا کہ بارش کا رک لے جانا، اور ساتواں ہم نے دیکھا بیرون ملک دشمن کا تسلط کرنا، اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ چیز جو ہمیں گناہ اجتماعی گناہ کرنے سے جو نتیجہ ہوتا ہے، جو عذابات آتے ہیں، کی شکل یہ بھی ہے کہ ذلت اور رسوائی کی زندگی اس قوم کو یا مسلمانوں کو گزارنا پڑیں گی جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور گناہ میں قومی شکل میں آگے بڑھیں گے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو دنیا کی رسوائی اٹھانا پڑیں گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سودی لین دین کرو گے ٹرانزیکشن کرو گے تو اللہ پھر آگے فرماتے ہیں اور جو ہے گایوں کی دم پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پہ اکتفا کر لو گے، سودی لین دین کرو گے، گائے کی دم پکڑ لو گے مطلب کھیتی باڑی کو سب کچھ سمجھو گے، یہ سمجھو گے اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جب یہ ہو جائیں گا اور تم اللہ کی راہ میں کوشش کرنا جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے تم سے اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا جب تک تم واپس حقیقی دین پر نہیں آ جاتے۔ کیا کیا ہوں گا جب ہم کیا کریں گے؟ سودی لین دین کریں گے، اور جب گائے کی دم کو سب کچھ سمجھ لیں گے، مطلب گائے کے پیچھے مطلب کھیتی باڑی کو سمجھ لیں گے، بس سودی لین دین سے پیسہ آ رہا، کھیتی باڑی سے پیسہ جنریٹ ہو رہا، اب کچھ نہیں چاہیے ہم کو، اور اللہ کے نام کوشش جہاد چھوڑ دیں گے تو اللہ ایسی رسوائی تم پر، ذلت تم پر نازل کریں گا، ایسے رسوا ہو جاؤ گے دنیا کے اندر، ایسے ذلیل ہوں گے اور اسی طرح ایسی رسوائی اور ذلت تم پر مسلط کر دی جائیں گی، یہ تب تک نہیں ہٹیں گی جب تک تم واپس اپنے دین اور شریعت پہ نہ جاؤ، کتاب اور سنت کو ویسا نہ ماننے لگو جیسا اصحاب رسول نے سمجھا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا، جب تک یہ ذلت چلتی رہے گی۔ تو کیا ذلت ہم پر نہیں تاری ہے؟ نہیں جناب، آپ کی تو عزت ہے دنیا کے اندر، کہے کی عزت، ایک مسلمان کی کوئی عزت ہے؟ میڈیا میں کوئی عزت بتا سکتے آپ مسلمان کی؟ قوموں کی نظروں میں عام اعتبار سے آج کوئی عزت بتا سکتے آپ؟ انڈسٹریز کے حلقوں میں کوئی مسلمان کی عزت بتا سکتے آپ؟ قومی طرح ملکوں کے نزدیک کو مسلمان کی عزت بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ یورپ اور امریکہ تو آپ سے جب چاہے کٹ پتلی سے بھی بھیانک انداز سے کھیل کرتا ہے، آپ کے ملکوں سے، ملک کی اقوام سے، آپ کے پیسوں سے، آپ کے مادیات اور ریسورسز سے، سمجھ رہے ہیں؟ سب کر رہا ہے، پلوٹونیم نکالتے ہم، معلوم ہم کو دنیا میں جو ایٹامک بم بنتے ہیں پلوٹونیم اکثر صرف مسلم علاقوں سے نکلتا ہے، قزاقستان، ازبکستان، آذربائیجان، ترکمنستان، یہ سب پلوٹونیم ہے ان کے پاس، استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ تو وہ بولیں گے مائی باپ تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ جب بولیں گے آپ کو واپس دے دینا پڑے گا، یہ حالت ہے، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، حالت یہ ہے کہ ایسی رسوائی ہم پر مسلط کر دی اللہ رب العزت نے، یہ ہمارے جرم گناہوں کا، اجتماعی گناہوں کا نتیجہ تھا، جو ابو داؤد کی روایت میں آ رہی ہے کہ ذلت اور رسوائی کی زندگی، آج ہم ایک ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتے ہیں، بلکہ کئی جگہ جانے کے بعد ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے یار ہماری عزت کریں گے نا لوگ، ورنہ شاید ان کی بے عزتی کی وجہ سے میں نہ جاؤں تو شاید خیر ہوں گا اس معاملے میں۔ آج دنیا کی قومیں سوچ رہی ہے آپ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس زمانے کو ہم بھول گئے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا ایک مسلمانوں کا وقار تھا، وہ زمانہ تھا مسلمانوں کا ایک دبدبا تھا، وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے علم کی لوگ داد دیتے تھے، وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے فن، ان کی فن تعمیر اور ان کی جو ہے کنسٹرکشن ورک جس کو کہیں گے، ان کی فوج، ان کی مسلمان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا، حق کے لیے لڑنا، لوگ اس کے مثالیں دیا کرتے تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان کی تعمیری اور ان کی جو ترقی اور ان کی سائنسی جائیداد جس سے دنیا نے ہزار سال سے زیادہ فائدہ اٹھایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کہ کیسے ظالم اور جابر بادشاہ ہوتے تھے؟ کہ جو جس مذہب کے ماننے والا ہوتا تھا جب وہ حکومت میں آتا تھا سارے ملک کو اس مذہب کو ماننا پڑتا، ورنہ سب کو وہ قتل کر دیتے، یہ اسلام کا شرف تھا اور یہ مسلمانوں کی یہ جو شرف تھا، جو ان کے رب نے ان کو ایک ایسا دین دیا تھا کہ جب وہ دین غالب ہوتا تھا ماتحت سارے لوگوں کو اجازت تھی اپنے دین پر عمل کرنے کی، سو نے کبھی کسی کو دین کے نام پہ قتل نہیں کیا، امن و امان دیا دنیا کو، تو لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اگر کوئی قوم ہو تو ایسی ہو، حکومت ہو تو ان جیسی ہو، معاملات ہو تو ان جیسے ہو، تعلیم ہو تو ان جیسی ہو، فراست سوچ ہو، فلسفہ ہو تو ان جیسا ہو، اگر کچھ سوچتے ہیں تو ان جیسا وزڈم ہو اور سوچ ہو ان کے پاس، یہ تھے مسلمان۔ آج کیا حال ہو چکا ہے؟ ہمارے خلاف جانا ہی لوگ سمجھتے ترقی کی علامت ہے، اسلام کو گالی دینا ہی سمجھتے یہ جسو کہیں گے فریڈم آف اسپیچ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رحم کرے، ان لوگوں نے، ذلیل اور خوار لوگوں نے جو نمونہ بنا دیا فریڈم اسپیچ کا، جتنا اس شخص کو گالی دے سکتے ہیں نعوذ باللہ اتنا فریڈم اسپیچ ہے تمہارے پاس، اگر نہیں دے پاؤ اس کا اندر فریڈم اسپیچ ابھی بھی ہنڈرنس ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا آپ کو۔ دیکھیے آپ کیسے ذلیل ہوئے کہ ہمارے وجہ سے ہمارا رب، ہماری کتاب، ہمارے نبی اور اسلامی تعلیمات اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے صرف ہماری وجہ سے, گناہ اور معصیت اور قوموں میں اسلام کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے. چونکہ اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ فریضہ ہے ہمارا, ہم نے اچھائی کا حکم دیا نہ اسلام بتایا نہ برائی سے روکا انہوں کفر سے اور شرک سے اور معصیت سے جس میں قوم ملوث ہے, لہٰذا ذلت اور رسوائی ہم سہ رہے ہیں. اور آخری پوائنٹ جو ہے بارواں کہ اللہ تعالیٰ فتح کو شکست میں بدل دیتا ہے. یقیناً یہی صرف نکات نہیں, اور بھی قرآن حدیث میں میرے ٹائم کے اندر میں نے یہ نکتے آپ کے سامنے بارہ لائے تھے, اور بھی باتیں ہیں جو رکھی جا سکتی ہے, کچھ تھی جو اہم میں نے رکھے ہیں. شکست کو اللہ فتح کو اللہ تعالیٰ شکست میں بدل دیتا ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, یا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بولنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہوں گی. ایسا ہو گیا ہے نہیں ہو گیا ہے, جن زمینوں پہ مسلمانوں نے 1400 سال حکومتیں کی, جن زمینوں پہ مسلمانوں نے ہزار ہزار سال حکومت کی, آج چند دہائیوں میں آزادیاں ان ملکوں کی آزادی کے نام پر جو بھی ہوا, آج چند دہائیوں میں آج مسلمان وہ قوم جو کسی ملک کو کنٹرول کرتی تھی, جن کے اشاروں پہ ملک چلتے تھے, آج وہ لوگوں کو دوسروں کے اشاروں پر زندگی گزارنا پڑتی تھی. کیا کھائے کیا نہ کھائے, کیا پہنے کیا نہ پہنے, کیسے چلے کیسے نہ چلے, کیا کرے اور کیا نہ کرے, اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے آج وہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ہم کو. سوچیے آپ, سوچیے اس پر غور کیجئے کیوں یہ نعمت بدل گئی. صحابہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قرآن کے اندر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, زبور کی مثال دیکھی کہی تھی کہ ہم نے زبور میں یہ چیز لکھ دی تھی. کیا لکھ دی تھی؟ کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ, صالحین کہ ہم زمین کو ہمارے نیک بندوں کے لیے دے دیں گے. اور صحابہ جب حکومت میں آئے ان کو یہ بات یاد تھی کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا زبور کے اندر, اور یہ بات قرآن میں ریپیٹ کی, مطلب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نیک بندوں کو حکومت دیں گے دنیا کی. پھر آج نیک لوگ حکومت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم نیک نہیں ہیں, اسی لیے تو حکومت ہم سے چھین لی گئی ہے. ہم گناہ اور معصیتوں میں ڈوبے تبھی تو حکومت چھین لی گئی ہے. زبور میں تو اللہ نے وعدہ کیا تھا, اللہ کا وعدہ اگر زبور کا تھا, اگر اس نے قرآن میں ریپیٹ کیا, اس کا مطلب یہ وعدہ اس قوم کے لیے بھی ہے. اور جب صحابہ کو حکومت ملی اور تسلط ملا اسلام کو, تو وہ لوگ جانتے تھے ہمارے رب کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے, ان الارض, یہ ساری زمین جو ہمارے نیک لوگوں کو ہم دے دیں گے. تو کیوں آج نیک لوگ حکومت نہیں کر رہے, اور کیوں اشرار شریر گناہگار, بلکہ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں وہ لوگ جن کو ان کے باپ کا پتا نہیں ہم پہ حکومت کرتے ہیں. ولد الزنا ہے وہ قوم ولد الزنا ہے, وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں, ان کے بچے یوں ہی پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ہم کو ڈکٹیٹ کریں گے مورلز اینڈ ایٹیکیٹس, کیسے رہے اور کیسے نہ رہے, کیا پہنے ہماری عورتیں اور کیا نہ پہنے, وہ سکھائیں گے ہم کو جن کو اپنے باپ کا پتا نہیں. عام زبان میں کہوں تو سمجھ رہے ہیں, وہ قومیں ہم کو سکھائیں گے مینرز اینڈ ایٹیکیٹس, مورل, شرم اور حیا, تقاضے زندگی میں جینے کی, پردہ اور وہ سکھائیں گے ہم کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ذلت اور رسوائی یاد رکھی ملیں گی, اور شکست فتح کو اللہ شکست میں بدل دیں گا. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ کیا, جنگ احد ہم سب جانتے ہیں. جنگ احد میں ایک نافرمانی کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ رب العزت نے اس کا کیا نتیجہ کیا تھا سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑ پہ کھڑا کیا احد کی ایک طرف سے, کہ جنگ ایک طرف چل رہی ہے لیکن اگر دشمن احد کے پیچھے سے نکلتا ہے اور اگر مسلمان فوج کے پیچھے آ جاتا ہے تو مسلمان دو چکی کے پارٹ کے بیچ میں آ جائیں گے, اور کبھی بھی کوئی فوج دو طرف ایک ساتھ نہیں لڑ سکتی ہے. چونکہ فوج کے جو ایرے ہوتا ہے, جو سسٹم ہوتا ہے, اس کے اندر پیچھے تیر انداز ہوتے ہیں. کیوں تیر انداز ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تیر انداز فزیکلی ہینڈ سے لڑ نہیں سکتے, وہ دور سے اٹیک کر سکتے ہیں. اس کے آگے پھر جو ہے پیدل فوج ہوتی ہے, اس کے آگے پھر گھڑ سوار ہوتے ہیں, اس کے آگے پھر ہاتھی یا اونٹ ہوتے ہیں, جو کہ سب سے بڑا ڈیفنس بن کے چلتے ہیں اور سامنے والی فوج کو پیچھے کرتے ہیں. اگر پیچھے سے کوئی اٹیک کرے تو بہت کمزور حصہ ہوتا ہے کبھی بھی فوج کے پیچھے. تو آپ نے 50 تیر انداز صحابہ سے کہا, تم یہاں رہنا پہاڑ پہ عہد پہ, اور اگر کوئی دشمن آئے, ایک نیرو ایک چھوٹا سا حصہ تھا, تو اٹیک کر دینا تو وہ نہیں آ سکیں گے. جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے پہلی فتح دینا شروع کر دی اور کافر بھاگنے لگے, تو وہ صحابہ جو 50 کھڑے تھے اختلاف شروع کر دیا, اور ایک نے کہا کہ بس یہ تب تک لیے تھا جب تک کہ فوج نہ دشمن نہ بھاگے, دشمن بھاگ رہا ہے, اب مال غنیمت چاہیے نا, مال غنیمت کا رول یہ تھا جس کو جتنا ملیں گا وہ رکھیں گا. بعد میں اصول یہ آیا کہ جتنا ملیں گا جمع ہوں گا, 1/5 جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گا, وہ جو چاہے کرے, اور اس کے بعد کے زمانے میں اس کو صدقہ کیا جاتا اور باقی پھر خلیفہ بانٹیں گا. لیکن اب جو جس کو ملا وہ اس کا ہوں گا, وہ بھاگنے لگے. کچھ نے کہا ہم نہیں ہٹیں گے, 40 اتر گئے اور 10 باقی رہے, لیکن وہ 10 کمزور پڑ گئے اور پورے کے پورے قتل کر دیے گئے. کیونکہ 10 کیا کریں گے, 50 تھے ایک ساتھ مارنے والے, سو اتر کے بھاگ گئے. جب بھاگے وہ لوٹنے لگے, نتیجتاً پیچھے سے خالد بن ولید, جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور بہت جنگی مہارت رکھتے تھے, بہت صلاحیت یافتہ تھے جنگوں میں, جیسے ہی دیکھا کہ یہ لوگ کمزور ہے پیچھے سے فوج لے کے دوڑے اور مسلمانوں کو زبردست جو ہے نقصان پہنچایا ہے نا. تو ایک چوک, ایک اطاعت کہ خلاف ورزی، ایک نافرمانی، ایک اختلاف کیا خطرناک نتیجہ لا سکتا ہے، کامیابی کو، فتح کو، شکست میں بدل سکتا ہے. اللہ نے اس بات کو یوں دہرایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 152 کے اندر، اور کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر چکا تھا. اللہ وعدہ تھا تم کو فتح دیں گا، نیک لوگوں کو فتح دیں گا، جو کہ اللہ جنگ احد نے پورا کر رہا تھا اپنا وعدہ، تمہیں فتح دی اس نے، جبکہ کافروں کو اللہ کے حکم سے تو خوب قتل کر رہے تھے، تاکہ تم نے بزدلی دکھائی، نبی کے حکم سے جھگڑا کرنے لگے، پھر تم نے کیا کیا، بزدلی دکھائی، اور نبی نے جو حکم دیا تھا کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا، تم نے اس حکم کو جھٹلایا، اس پہ تم نے اختلاف کیا، جھگڑا کرنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز، مال غنیمت، چونکہ وہاں لوگ لوٹ رہے تھے دوسرے صحابہ، اس پسندیدہ چیز کو نظر میں آنے کے بعد ان کی نافرمانی کر کے تم نکل گئے. تو پھر اللہ فرماتا ہے تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور وہ کچھ تھے جو آخرت چاہتے تھے. صرف ایک اختلاف کیا، تم نکل گئے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کامیابی کا، تمہاری غلطی تھی جس کے نتیجے میں یہ ہوا. اور پھر آگے فرما اللہ رب العزت نے کہا، دیکھیے سنیے کیا کہا، وَأَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. اللہ فرماتا کہتا ہے آگے کی آیت نے، بھلا جب تم میں مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا جو ہے صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے تھے. مطلب جب کافر واپس آئے تم نے کہا رہے یہ کہاں سے آ گئے، جبکہ تم کافروں کو اس سے ڈبل نقصان پہنچا چکے تھے. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی تھی. اے صحابہ جنگ احد میں یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی تھی، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر کے تم نے کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو فتح کو کس میں تبدیل کر دیا، ناکامی اور شکست میں. سمجھ گئے اب بات، تو ہماری کامیابیاں شکست میں بدل جائیں گی. سمجھ رہے آپ، اگر یہ ہوں گا تو آج ہو رہا ہے ساری دنیا میں، جہاں ہمارے ممالک ہے ہم پھر بھی شکست نظر آتے ہیں، کہ ہمارا بھائی ہے جس کو اس کے گھر میں مارا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے بھائی تمہارے لیے ملک کھلا ہے. نہیں حال، یوروپ پر یورپین یونین پریشر ڈال رہی ہے کہ تم اپنے دروازے کھولو، جو یورپین یونین میں رہنا چاہتا ہے اس کو، مسلمان اتنے اتنے لوگ جو شام سے آ رہے ہیں ان کو آنے دینا پڑے گا. کہاں ہے ہمارے دوسرے ممالک جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی، کیوں ان کے دروازے ابھی بھی بند ہیں؟ ان کی قوم دوسری ہے، ان کی قومیت دوسری ہے، یہ آ جائیں گے تو یہ کر دیں گے، تو کیوں یورپ کیوں لے رہا ہے، کیوں مجبور ہے وہ؟ انسانی سطح اور بنیادوں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی لینا پڑے گا، چونکہ دے آر ہیومن بینگس. تو پھر ہم مسلمان ہونے کے ناطے مسلم سطح پر، مذہبی سطح پر کیوں نہیں کہہ سکتے ہمارے بھائی کیا ضرورت ان کو وہاں جانے کی، اللہ نے اتنی بڑی زمین ہمارے لیے دے رکھی ہے، کیوں نہیں یہ میرے گھر پر آ سکتے میرا بھائی؟ کیوں اس کو امریکہ اور کیوں برازیل اور کیوں یوروپ اور کیوں جو ہے اس کو دنیا کے دوسرے علاقے میں، ہمارے ملک میں آئیں گے، ہمارے پاس رہیں گے ہمارے بھائی؟ ہے نہیں ہم نے دنیا اپنے آپ کو تنگ کر دی. ایک طرف برما مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، دوسرے دو ممالک بڑے بڑے بازو موجود ہیں، دونوں کہتے ہیں ہمارے شہری نہیں، ہم لے نہیں سکتے اس کو، اور وہ سمندروں پہ ان کی ناؤ ٹکرا ٹکرا کے مر جا رہے ہیں، مچھلیوں کا نوالا، یا بعد میں ان کی لاشوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہاں تدفین ہونے کا، کم از کم اتنی تجارت ہے ان کے پاس، زندہ نہیں رہ سکتے لیکن مردہ میت کی تدفین ہو سکتی ہے، تو ان کی میت کی تدفین تو ہو سکتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتے اور ٹکرا ٹکرا کے وہ ساحلوں سے مر جاتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے نا، اپنے بھائی کو نہیں. کیوں؟ تو مائی باپ ادھر سے بولتے نہیں نہیں لے سکتے، تم نہیں کر سکتے یہ، ہم بولتے نہیں نہیں لیں گے، آپ نہیں بولے تو نہیں ہو سکتا صاحب، آپ کے بولنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے آپ، تو یہ ہوتا ہے فتنہ انگیزیاں، یہ ہوتا ہے ذلت، یہ ہوتا ہے رسوائی، یہ ہوتا ہے کامیابی کا شکست میں بدلنا، اور یہ ساری رسوائی ہم اٹھا رہے ہیں، یہ نتیجہ ہمارے معصیت اور گناہوں کا. ہمیں بہت ضرورت ہے قومی اعتبار سے، ایک ملت کے طور پر اپنے گناہوں سے خوب خوب خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں، خوب توبہ استغفار کریں، گناہ اور معصیت کو چھوڑیں، اپنے زندگی کو تبدیل کریں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم چلیں، تبھی ان شاء اللہ عزیز پھر وہی کامیابی، وہی عزت، وہی بلندیا اور وہی دنیا کی کامرانی اور ہمیں حاصل ہوں گی، اور آخرت میں فلاح ان شاء اللہ عزیز ہم پائیں گے. اگر ہم نے یہ نہ کیا، گناہوں میں اپنی زندگی کو لت پت کرتے رہے، مرد اور عورتیں، بچے اور قومی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ذاتی طور سے بھی ہم ذلیل ہوں گے، فردی طور سے بھی نقصان ہوگا، اور اخروی طور سے جو نقصان ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چونکہ اگر دنیا میں یہ ذلت اور یہ رسوائی اور یہ جو ہے نقصان ہے، تو آخرت میں کیا ہو سکتا ہے، اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. لہٰذا اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو نیکوکار بنائیں، اور اگر گناہ ہوتے ہیں تو فوراً توبہ کریں، تاکہ ہمارا رب ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمیں معاف کرے، اور اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرتا ہے اور معاف کرنے والا ہے. میں اپنے بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو گناہوں سے جو ہے بچائے، ہم تمام کو فرد کے طور پر قومی طور سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور ہم پر جو کچھ عذابات تیرے اللہ آئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے انہیں ٹال دے، اور ہمیں جو ہے اس سبق حاصل کرنے کی توفیق دے جب تیرے عذاب آتا ہے، تاکہ اس کو ہم پہچان کر اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے تجھ سے توبہ کرے اور رجوع کر لے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، وہ جو قرآن اور حدیث کے تعلق سے آپ نے کہا، اس کے علاوہ جو پریکٹیکل ورک ہم کہیں گے، جو فن ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے نوجوانوں کو، تو اس کے تعلق سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کون سے فن سے مراد؟ فن مینس ہم اکنومی سسٹم کو کیسے اوور کم کرے جو امریکہ ہم پر اوور کم ہو۔ بھائی نے سوال کیا کہ ایک تو ہے اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عملی اعتبار سے جو ہم کہیں گے اس میں تو ہم کو اسٹرانگ ہونا ہے۔ بھائی کا سوال تھا کہ دوسرے فن یا فنون یا اسکلس یا سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر جو شعبے ہیں انسانی زندگی کے، اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے، امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مشہور معروف قول ہے، ان سے جب کسی نے پوچھا اس امت کے اصلاح کے تعلق سے، انہوں نے ایک بہت اچھی بات فرمائی تھی جو کہ ایک اصولی حیثیت رکھتی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا اس امت کے آخری فرد کی اصلاح کا طریقہ بھی وہی ہوں گا جو اس امت کے پہلے فرد کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو گویا پتہ چلا یہ امت ہر زمانے کے اندر اس کا اصلاح کا طریقہ وہی ہے جو اس کے نبی نے پہلے لوگوں کے اوپر طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ صحابہ اخلاقی اعتبار سے کیا گراوٹ تھی سب کو پتا ہے، مذہبی اعتبار سے کیا گراوٹ تھی سب کو پتا ہے، کوئی مذہب نہیں تھا ان کے پاس منمانی کرتے تھے، تعلیم اعتبار سے کیا گراوٹ تھی سب کو پتا ہے، اکنامیکلی کیا گراوٹ رہتی ان کے پاس تو کوئی اکنامیکل سسٹم ہی نہیں تھا، ہے نا، مطلب جو مالدار ہے صرف مالداری مالدار ہو رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سیاسی پولیٹیکل کوئی سسٹم نہیں تھا، بس کچھ لوگ جو کچھ خاندان سے تھے وہی سب کچھ کر پاتے تھے۔ اسی طرح جس کو دیکھیں گے مختلف انسانی شعبوں کے اندر ان کا کیا تھا، وہ جاہل تھے۔ اب ان میں ایک نبی اللہ رب العزت بھیجتا ہے، ایک نور بھیجتا ہے، مطلب کتاب قرآن بھیجتا ہے، پھر وہ نبی اس نور اور اس کتاب کے ذریعے بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، پھر وہ قوم اس دین کو اور اپنے رب کو، حقیقی رب کو پہچانتی ہے، اس کے نبی کو پہچانتی ہے، پھر اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت شروع کر دیتی ہے، نتیجتاً جب وہ دین میں آگے بڑھتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے تمام شعبوں میں خود بخود آگے بڑھاتا لے کر چلا جاتا ہے۔ جس کی دلیل وہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہما اجمعین، ان کا زمانہ آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی 632 کرسچن ایرا ہے، انتقال کر جاتے ہیں، کتنے 632 اور 750 عیسوی ہے، 100 سال ایک رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں، 750 عیسوی ہے اور مسلمان فوجیں ایک طرف ٹورس پہ کھڑی ہے جو کہ فرانس پیرس سے 160 کلومیٹر ہے، کتنا ہے پیرس سے 160 کلومیٹر، فرانس میں مسلمان اس لیول تک جا کر پہنچے، ان کی فوجیں کھڑی ہے 750 عیسوی میں کہ ٹورس پر ان کا مقام، مطلب ٹورس تک تو انہی کا تھا، اس پہ ایک جنگ ہو رہی ہے تاکہ پیرس وہ حاصل کرے، لیکن پیرس وہ حاصل نہیں کر سکے، اس لیے کہ پورے فرنچ نے کیا کیا تھا، پورے یورپ کی فوجوں کو جمع کیا، کہا یورپ اب ایک جگہ ہو کر مسلمان سے لڑنا ضروری ہے، اور پہلی بار مسلمانوں نے 750 عیسوی میں ٹورس مقام پر شکست کھائی تھی، پیچھے نہیں ہٹے تھے، پھر فرانس میں کافی 130 سال حکومت کرتے رہے وہ۔ تو دوسری طرف فوجیں لگی ہوئی تھی ادھر منگولیا اور چین کے بارڈر سے، اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب مسلمانوں کا تھا۔ یہ سیاسی عروج کیسے حاصل ہوا؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہی نتیجہ تھی سیاسی عروج کا۔ اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی لے لیجیے، اسی معاملے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں عروج پر آئی؟ نیویگیشن، جو ہم کشتیاں چلاتے ہیں پانی کے اندر، یہ سسٹم کیوں ڈیولپ ہوا؟ یہ مسلمانوں کی دین۔ آپ کہیں گے نیویگیشن کا مسلمانوں سے کیا تعلق، جبکہ اللہ کے رسول عرب میں آئے، صحابہ عربی تھے، ان کو تو پانی میں گئے بھی نہیں ہوں، بلکہ حضرت عمر نے تو کہا کہ، اور حضرت عثمان کے زمانے تک یہ تھا کہ نہیں مسلمان کشتی کا سسٹم نیول بنا ہی نہ جائے، نیول آرمی، کیوں؟ تو بولے ڈر ہے مسلمان دوسرے اس میں شکست کھا جائیں گے، پھنس جائیں گے، سمجھ رہے، اتنی احتیاط کی گئی پانی سے۔ وجہ یہ تھی سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونے کی۔ مجھے بتائیے، مسلمان افریقہ کے ایک شہر ٹمبکٹو میں ہے، آبادیاں پھیل گئی تھی، اب ایک ٹمبکٹو میں ایک مسلمان ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو جب نماز پڑھنا ہے تو کدھر منہ کرنا ہے، اس کو چہرہ کدھر کرنا ہے؟ قبلے کی طرف۔ قبلہ کدھر ہے کیسے معلوم ہوں گا؟ تو مسلمانوں کو ڈیولپ کرنا تھا ایسے اکوپمنٹس جن اکوپمنٹ سے پتا چلے کہ ڈائریکشنز کیسے معلوم ہوتے ہیں. یہ اکوپمنٹس آج پورے نیوی کے اندر کام آتے ہیں, جیسے کشتی اور جہاز جس رسولوں پہ چلتی ہے ڈائریکشنز. یہ مسلمانوں کا دین تھا جس نے ضرورت پیدا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد کی. زکات کا کیلکولیشنز, مسلمان جب حکومت کریں گے فوجوں کے اوپر یا لوگوں پر قوموں پر تو ان سے کیا لیں گے, جزیہ. جزیہ کیلکولیٹ کرنا ہے. اب بتائیے ایک ایک پورے ملک کے لیول پر جزیہ کلیکشن ہو رہا ہے تو ٹیکسیشن کا پورا سسٹم ڈیولپ کرنا نہیں ہے تو پورا ٹیکسیشن کا سسٹم ڈیولپ کیا گیا. آرمی بنانا ہے تو آرمی کا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے نہیں کرنا, پورا آرمی کا سسٹم ڈیولپ کیا جو اس زمانے سے لے کر آج تک بھی کئی یوروپ کے ممالک کا آرمی سسٹم ہے معلوم آپ کو, جو مسلمانوں سے اور مسلم فوجوں سے لیا گیا اور خاص طور سے خلفاء راشدین سے لیا گیا. تو اتنی بڑی فوجوں کو وہ کنٹرول کریں, اتنا بڑا دنیا کا علاقہ جس کے تعلق سے تاریخ کہتی ہے کہ ناممکن تھا کہ مسلمان, مطلب ناممکن تھا کہ دنیا میں کوئی اتنی بڑی حکومت کرے. خالی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, عثمانی خلافت, آٹومن امپائر. جب آٹومن امپائر ختم ہوا 1924 میں تو 42 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اور ٹیریٹریز بنے, معلوم آپ 42 ملک اور ٹیریٹریز آزاد ہوئی ان سے, مطلب اتنا بڑا ان کا حکومت تھا, ہے نا. ترکی, سیریا, جارڈن, فلسطین, حجاز, مصر, ہے نا. اس کے بعد یوروپ میں چلے جائیے تو ترکی سے آگے البانیا, ٹھیک ہے, کوسوو, بوزنیا, ہرزیگوینا, چیک, سلوواکیا, کرویشیا, یہ سب ان کے انڈر میں تھا. آپ کو یونان, مسلمانوں نے 175 سال عثمانی خلیفوں نے یونان پہ حکومت کی. یونانی تہذیب بہت بڑا مانتے نا, یونان پر 175 سال حکومت کی. یونان پر گریس, گریس اٹلی کے اندر کئی میونسپیلٹیز تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی, باری تھی جو اٹلی کا ایک حصہ ہے لیکن مسلمان اوٹومن امپائر کے انڈر میں تھی. اسی طرح فرنچ کئی کالونیز تھی جو ان کے انڈر میں تھی, بلکہ یہ تو ملیشین کہیں اور انڈونیشیا کے طرف میں کئی ٹاپو تھے جن کے یہ مالک تھے, ان کے جہاز پارک ہوتے تھے وہاں جا کر. نیول اتنا بڑا تھا کہ جب وہ پریکٹس کرنا تو جاؤ ادھر انڈونیشیا ملیشیا ادھر کر کے, ادھر جگہ نہیں ہے, سمجھ رہے آپ. سائپرس, سائپرس جانتے نا کنٹری, ابھی بھی نارتھ اور ساؤتھ سائپرس ہے, نارتھ ترکی کے ہاتھ میں ہی ہے. سائپرس ایک جزیرہ ہے, روڈس آئیلینڈ, ٹھیک ہے, سسلی. تو آپ چاہیے کتنا 42 ملک نکلے, 42 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنے, اندازہ لگائی. آپ کا ہنگری, آسٹریلیا, ٹھیک ہے, بلغاریا, بیلجیم, سب آپ خالی نکالیے مسلمانوں کی تاریخ, ایک ایسا زبردست دور ہے جس کو آپ تعجب کریں گے کیا ہے یہ, سمجھ رہا. تو یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ سیاسی طاقت, یہ آرمی اور نیول, یہ سب ڈیولپمنٹ کس وجہ سے ہوا تھا؟ ان کا وہ دین, ان کا شریعت اور ایک رب کو ماننا ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بولتے نہیں یہ توحید وغیرہ سب اللہ اور رسول کی بات صحیح ہے, کچھ اور کرنا ہوگا. آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے, وہی طریقے پہ جانا ہے جس طریقے پہ پہلے قوم کی اصلاح ہوئی, اسی طریقے پر قیامت تک لوگوں کی اصلاح ہوگی. سب سے پہلے اپنے دین کو تھامنا ہے, ان شاء اللہ جی سائنس ٹیکنالوجی علم سب آ جائے گا. ارے میرے بھائی, وہ عرب جو پڑھتے لکھتے نہیں تھے, وہ عرب جو مکہ کے اندر 50,000 سے زیادہ آبادی بتایا جاتا ہے, 17 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان لوگوں کے اندر ایک نبی آتا اور کہتا ہے اقرب اسم ربک الذی خلق, وہ قوم اس کے بعد اٹھتی اور ایمان لاتی ہے اور ایسا پڑھتی ہے علم اور فن کو اللہ کا نام لے کر کہ سارے فنون کو پڑھ جاتی ہے, چاٹ جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے, نئے فنوں کو ایجاد دیتے ہیں, مسلمان کو جن دیتے ہیں کہ مختلف فن, چشمیات, آپٹکس مسلمانوں کی ایجاد ہیں. اڑنے کے تعلق سے انسانی سوچ جس سب سے پہلے مسلمانوں کی دیوی ہے, اور ایویشن مسلمانوں نے شروع کیا جس کو عباس ابن فرناس, یہ فادر آف ماڈرن ایویشن. اسی طرح جو ہے ابن الحیثم, ماڈرن, جو فادر آف ماڈرن آپٹکس, اور ابن الحیثم کے اسی جذبے کو دیکھ کر جو انہوں نے انسانیت کو دیا, 2015 جو ایئر چل رہا ہے, اس ایئر کو یونیسکو نے ڈکلیئر کیا دا لائٹ ایئر. کیا ڈکلیئر کیا؟ دا لائٹ ایئر. اور جو جب دا لائٹ ایئر ڈکلیئر کیا تو اس لائٹ ایئر کا پائنیئر انہوں نے دیا کہ جو ابن الحیثم ہے, اور انہوں نے ایک پورا یہ سال لائٹ ایئر کے نام پہ وہ منا رہے ہیں جس میں مختلف دنیا میں جا جا کر ابن الحیثم نے کیا کیا, جو سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ کہا کہ چشم آپٹکس آنکھیں دیکھتی کیسا ہے, روشنی اور آنکھوں کا بہت گہرا تعلق ہے, اور تمام پوری چیزیں بتائیں. لہٰذا یونیسکو نے ان کے نام سے دا لائٹ ایئر ابن جو ہے الحیثم کے نام سے شروع کیا, اور وہ چالو ہے ابھی, بہت ساری جگہ سیمینارس اور پروگرامس ان کے چالو ہے. تو یہ ساری ترقیات مسلمان کب کر پائے تھے؟ یہ ترقیات ان کی دین میں ترقی کا نتیجہ تھا, جو سائنس میں بھی اور سیاست میں بھی اور تعلیم میں بھی. تعلیم کے شعبہ مسلمان اس لیے گئے کہ ان کی کتاب ان کو حکم دیتا ہے. آپ کو معلوم دوسرے مذہب کا کیا اصول ہے؟ دھرم الگ, دین الگ, اور جو ہے سائنس الگ. اسلام بولتا دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے, رب جو بنانے والا ہے اس کے اصول اس کے دین سے ٹکرا ہی نہیں سکتے. فزکس فزکس ایک لا ہے, ایک جو ہے سائنس کا سٹریم ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جس نے بنایا ہے, اور آئٹمس اور مالیکولس اور تمام چیزیں تابع ہے اس کے, تو ظاہر سی بات اس کا دین اور یہ فزکس ٹکرا سکتے ہی نہیں کسی بھی حال میں. ہاں یہ الگ بات ہے شروعاتی دور میں سمجھ نہ ہونے سے کچھ غلط باتیں آ سکتی ہیں, لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ بائبل کے ماننے والا اور دیگر مذہب کے ماننے والا کا یہ کہنا ہے دھرم الگ دین الگ بائبل الگ دنیا الگ. بائبل کہتی ہے دنیا گول اور چپٹی ہے, تو لہٰذا گول اور چپٹی ہے اس کو ایسے ہی ماننا پڑے گا آپ کو چونکہ ادھر میں, اور سائنس کہہ رہی گول ہے اب تو ثابت ہو چکا ہے, تو تم گول بھی مان سکتے ہو چپٹی, لیکن ماننا پڑے گا عقیدے کے اعتبار سے. تو دو گویا مذہبی کتاب الگ بولتی ہے اور سائنس الگ بولتی ہے. الحمدللہ ہمارا دین وہ دین ہے جس نے دونوں کو ملا دیا, بلکہ یہ وہ دین ہے جس نے لوگوں کو سب سے پہلی بار زمین و آسمان میں فکر کرنے کے لیے ابھارا. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, سورۃ آل عمران کی آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر آیت نمبر 190 روز پڑھا کرتے. ان نفی خلق السماوات والارض, کہ بے شک زمین آسمان کی پیدائش میں, آسمان و زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل و نہاری رات اور دن کے آنے جانے میں, لآیات للالباب عقل مند لوگوں کے لیے جس کے اوپر کے ڈبے میں کچھ ہوتا ہے نا کھانے میں ان کے لیے نشانیاں ہیں, اولی الالباب لب الباب بولتے ہیں نا اردو کے اندر کچھ ہو کنٹینٹ تو جن کی عقل ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو ہمارا دین تو بولتا ہے ہاں غور کرو زمین و آسمان کی پیدائش میں, غور کرو آسمان رات اور دن کے آنے جانے میں. اور الحمد للہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے پہ اگر کوئی اسٹڈی کرے نا تو اس میں عجیب و غریب آیت ہے اللہ تعالیٰ کی, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ وہ دین ہے. آگے فرما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے بیٹھے سے اور لیٹے سے, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش. یہ مادہ ہوتا ہے مومنوں کا, فکر کرتے ہیں مومن. مسلمان وہ انسان نہیں ہے جو بس دین پر چلے اور بیٹھ جائے, وہ فکر کرتا ہے, ایجادات کرتا ہے, انوینشنز کرتا ہے, ڈسکوریز کرتا ہے, دنیا کو رہنما اصول بتاتا ہے, چونکہ اس کا دین کہتا ہے کہ نافع علم مرنے کے بعد بھی اجر دیتا ہے. تو اگر الخوارزمی نے کوئی رول بنایا, کوئی قوانین بنائے میتھمیٹکس کے الگوریتھم کے, کہ ان قوانین کے ذریعے یہ ڈیٹا نکال کر اس سے یہ ریزلٹس نکالے جا سکتے ہیں جس سے بہت جٹل جو سولوشنز ہیں جو میتھمیٹکس میں کیلکولیشنز میں آرکیٹیکچر میں کنسٹرکشن میں کام آتے ہیں, تو اس کو انہوں نے نکالا, تو قیامت تک جب بھی الگوریتھم الخوارزمی کی ٹیکنالوجی ٹیکنیک یوز کی جائیں گی تب تک کروٹ کروٹ جو عام زبان میں کہتے ہیں نا, حالانکہ خبر میں کوئی کروٹ نہیں لیتا ہے, محاورہ اردو کا, کروٹ کروٹ ثواب الخوارزمی کو پہنچتا رہتا ہے, ڈراپ باکس میں ان کی جاتا رہتا ہے, یہ گیا یہ اس نے فائدہ اٹھا اس نے فائدہ اٹھا, ہے نا. انہوں نے کتاب لکھی, ایک سولوشن, ایک مشکلات پیدا ہو رہی تھی کہ اب کس طرح سے ایک مسئلے کو حل کیا جائے جبکہ دونوں حل نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب دو اینٹیٹیز ہیں, ون اے مطلب ٹو اے پلس تھری تھری جو ہے بی ہو اکول ٹو, اس کا ریزلٹ آنا ہے, لیکن اب وہ ریزلٹ نہیں آ پاتا چونکہ اس کے نیچے ایک اور اس کا فارمولا کیلکولیشن ہوتا ہے, تھری اے پلس فائیو بی اکول ٹو فلاں فلاں سی, اب کیسے کریں. تو الخوارزم نے کہا کہ الجبر والمقابلہ کتاب لکھی کہ زبردستی سے اینٹیٹیز کو لاؤ اور مقابلے میں لا کر کھڑے کر دو, الجبر زبردستی والمقابلہ لا کر کھڑے کر دو. تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹو اے اور نیچے تھری اے, تو نیچے والے تھری کو ٹو سے ملٹی پلائی کرو, اوپر والے ٹو کو نیچے سے کرو, اور اس کیلکولیشن کو ختم کر دو تاکہ سی کی ویلو لانا ہے آپ کو, ہے نا. بیسک ہے یہ, فورتھ اور ففتھ میں ہوتا ہے, تو اس کو آپ کٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا. اب اس سے جو ہے ایک اینٹیٹی کی ویلیو نکالی جاتی ہے, اور انہوں نے کہا الجبر والمقابلہ, زبردستی لا کر ہنسوں کو کھڑے کرو اور مقابلے میں لاؤ اور سسٹم کو کیلکولیشن کر کے ریزلٹ حاصل کرو. اب اس کا ثواب ان کو جتنے جگہ یہ فارمولا یوز ہوتا ہے میتھمیٹکس کا, اور خاص طور سے جو ہے الجبرا کا, ان کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے. تو یہ دین نے کہا مرنے کے بعد نافع فائدہ دیں گا, تو ہمیں بھی وہ جذبہ ہے, اور وہ صرف جذبہ اسی قوم اور مسلمانوں میں کہ انسانیت کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے, انسانیت کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے. اور گئے انہوں نے آج البانیا میں اور مختلف جو علاقے رشیا کے اندر آج پائے جاتے ہیں, مسلمانوں نے ایسی ترقیات کی تھی کہ ایسے ڈیمز بنائے تھے جو تھاؤزنڈ ایئرز سے آج بھی کھڑے ہیں اور آج بھی دماغ کام نہیں کرتا. ہزار سال تک باڑھ اور طوفان اور پانی کے اس زبردست سمندر کو یہ ڈیمز کیسے سنبھالے ہوئے, چونکہ وہ ٹیکنالوجیز اتنی ایڈوانس تھی اور ٹیکنیکس اتنی سوفیسٹیکیٹڈ اتنی مضبوط تھی اور چیزیں اتنی اچھی استعمال کی گئی کہ تھاؤزنڈ ایئرز سے وہ ڈیم آج بھی کھڑے اور انسانیت کو نفع دے رہے. ہزار سال سے مذاق ہے, ہزار سال تک کسی عمارت کا کھڑے ہونا اور وہ بھی ایک ڈیم کا, جوک نہیں ہے ادھر کی, آج بھی کھڑے ہیں اور انسانیت فائدہ اٹھا رہی اس سے. یہ ہمارے دین کا جذبہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی چھوڑ کر جاؤ ثواب حاصل کروں گے, ٹھیک ہے. تو میں یہی کہوں گا اس کے لیے کوئی الگ فارمولا نہیں ہے, کوئی الگ سلوشن نہیں ہے, کوئی الگ ٹیکنک نہیں کہ ہم اب کیسے علم میں فن میں تاریخ میں فلسفے میں اسی طرح جو ہے سیاست میں کیسے آگے بڑھے, نہ کچھ نہیں, وہی رول ہے. رول ایک ہی ہے, جیسا پہلی قوم آگے آئی تھی ویسی آخری بھی آئیں گی. لہٰذا پھر چلے جائیے اپنی اصل اور اساس اور بنیاد پر. انشاءاللہ عزیز جھاڑو دینے والے بھی سب سے پرفیکٹ اسی قوم سے آئیں گے, تو سب سے بہتر انجینئر بھی پرفیکٹ اسی قوم سے آئیں گے, اور سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی پرفیکٹ اسی قوم سے آنے والے ہیں. ہر فن میں ہمارے نبی نے مہارت کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو احسان کے ساتھ کرنے کا حکم دیتے تھے سب سے اچھے انداز سے. ایک مرتبہ گزر رہے تھے, ایک جانور ایک آدمی ذبح کر رہا تھا اور وہ چاقو سے اس خنجر سے اس کی کھال کو الگ کر رہا تھا جسم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی کھال کو کچھ گوشت کا حصہ چپک جاتا ہے. آپ ہر چیز کو حسن سب سے اچھے انداز سے کرنے کے قائل تھے. آپ گئے کہا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کاٹا جاتا جانور کو, میں بتاتا ہوں. آپ نے دوسری طرف جو ہے ایک چیرا لگایا جانور کے پیر میں, اپنا انگوٹھا ڈالا اور انگوٹھے سے کھینچ کر آگے گردن تک لے کر ایسا نکالتے ہیں اسکن جانور کی چمڑی. کچھ بھی کرو جانور ذبح بھی کرو تو احسان کے ساتھ کرو, سب سے اچھے طریقے سے کرو. مجھے بتائیے گوشت کاٹنے میں اگر جلد کو گوشت لگ بھی گیا تو ہونے والا کیا ہے؟ کوئی مارکس ملتے اس کی خصاب کو؟ 10 میں سے 9 ملے, 10 میں سے 8 ملے. لیکن اگر ذبح بھی کرنا ہے نا تو سب سے اچھے طریقے سے. جب ذبح کرنا ہے سب سے اچھے طریقے سے تو عبادتیں کرنا ہے, دنیا کے دیگر معاملات بھی کیسے کرنا ہے؟ بیسٹ سب سے اچھے طریقے جو آپ کی طاقت میں ہو. سمجھ رہے آپ؟ تو اصول وہی ہے, ہم نے اصل چھوڑ دی تو اس کے بدلے میں جو ملتا نا سیکنڈری وہ بھی چلا گیا. پھر اصل کو پکڑ لیجئے. ہوا اکنامیکل آپ سسٹم کی, خاص طور سے بھائی نے بات کی, میں اکنامیکل سسٹم کے مسلمانوں کی کیا بتاؤں. مسلمان سمرقند سے آ رہا ہے, سمرقند بخارا ازبکستان, ٹھیک ہے, وہاں سے آتا ہے حج کے لیے. جب وہ حج کے لیے وہاں سے نکلتا ہے تو وہ ایک سخ لے کے نکلتا ہے. کیا لے کے نکلتا ہے؟ چیک. اس کو انگلش میں چیک بولتے ہیں, بینکنگ کی لینگویج میں وہ انگلش لفظ نہیں ہے, وہ عربی لفظ ہے سخ. ایک ٹوکن, ٹوکن ہے اس کو سخ بولتے ہیں, مطلب یہ صداقت نامہ ہے اس کا. وہ لے کے نکلتا سمرقند سے, کیش نہیں لیتا ہے, حج کو پہنچتا ہے مکہ میں اور وہاں جا کے اس ٹوکن کے بدلے میں جو جتنے کاسٹ کے ٹوکن لاتا ہے 1000 2000 3000 کیش کرتا ہے, پیسہ یوز کرتا ہے. جب واپس سمرقند جانا چاہتا ہے ایکسٹرا پیسوں کو واپس دیتا ہے, ایک ٹوکن پھر لیتا ہے, جا کے سمرقند میں پھر ان کیش کر لیتا ہے اس ٹوکن کو. تو سمرقند سے مکہ کتنے دوری پر ہے بتایا آپ کو؟ کتنے ملکوں کا فاصلہ ہے اور کتنے تھاؤزنڈ آف مائل ہے. وہ کیا سسٹم تھا جو ایک ٹوکن لے کے نکلتا تھا وہ اور نکل کر مکہ میں جا کے اس ٹوکن کو انکیش کروا لیتا تھا, جس کو سخ بولتے ہیں, جس کو آج ماڈرن لینگویج میں چیک بولتے ہیں, جو بینکس دیتی ہے کہ جاؤ اور نکال لو پیسہ. وہ سسٹم مسلم کا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ڈیولپ اکنامیکل اور بینکنگ سسٹم تھا ان کا اپنا, جس کو یوروپ نے نقالی کی. وہی سخ کی نقالی یورپین نے نوٹوں کی شکل میں کی. فرق اتنا کیا کہ جو ہمارا سخ ہوتا تھا, جو پیپر دیا جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کو اتنے پیسے دے دیجیے, وہ بیکڈ بائی اوریجنل کرنسی تھا ہمیشہ سے. کہ اگر وہاں سے سمرقند سے نکلتا ہے 1000 روپیز کا لے کے نکلتا ہے تو 1000 روپیز ان اوریجنل گولڈ منی یا سلور منی مکہ بعد میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ یہ وہ پیسہ تھا جو اس نے لیا ہے اور یہ وہاں سے لیتا تھا. لیکن یوروپ نے اسی سسٹم کو لیا اور سسٹم کو لے کر کیا کیا, دھڑلے کیے اور منی کو انفلیٹ کرنا شروع کیا اور اس کو جو ہے فلوٹنگ کر دیا پورا. کہ کہا اگر 10 لوگوں نے لا کر 1000 روپے جمع کیے اور ہم نے 1000 چالو کرنا چاہیے تو انہوں نے 1000 کے بدلے 2000 ایشو کر دیے پیپرز, 2000 سخ ایشو کر دیے, جس پہ لکھا تھا I promise to pay the bearer of this 100 روپیز. لکھا تھا نوٹ پہ پڑھی کبھی آپ نے؟ آپ بولتے یہ کہیں کو لکھا ہوا I promise to pay the bearer of sum of rupees 100. ارے 100 کا نوٹ ہے اور اس پہ لکھا ہوا I promise to pay the bearer 100, تو پھر 100 کا نوٹ ہے کا ایکچوئل؟ پھر یہ تو پرومس ہے, پرومیسری نوٹس. یہ ایجاد کی انہوں نے جھوٹے, مطلب 100 سکے جمع کرو اور 100 ایشو کرنا تھا, انہوں نے 100 سکے جمع کیے اور 1000 ایشو کر دیے مارکیٹ میں. کیوں؟ دیکھا جائیں گا جب ایک ساتھ آئیں گے مانگنے تو دیکھیں گے. ابھی تو چلاؤ, منی انفلیٹ ہوا, کرنسی انفلیٹ ہونا چالو ہوئی اور نتیجتاً گولڈ بیک سے نکل گیا پورا. چونکہ ایک زمانہ ہے جب لوگ گئے تو ایک ایک روپے پہ 1000 1000 نوٹ ایشو ہو چکے تھے. کہ آپ کوئی گولڈ ورلڈ نہیں, جاؤ ڈوب گیا. اس کو بولتے ہیں انفلیشن اور اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, میلٹ ڈاؤن. ہوتا ہے نا سنتے نا آج کل, گریس میلٹ ڈاؤن ہو گیا. کیسے میلٹ ڈاؤن ہوا؟ ایکچوئل کرنسی, ایکچوئل گولڈ بیکنگ میں تھا ہی نہیں کرنسی کے, جس کی وجہ سے جب لوگ پہنچے اور بولے اب دو گولڈ, تو گولڈ نہیں تھا. میلٹ ڈاؤن سچویشن کریٹ ہوتی ہے, پیسہ انفلیٹ ہوتا ہے, ایک روپے کے بدلے 1000 روپے ایشو ہونا شروع ہوتے مارکیٹ میں. مسلمانوں کا سسٹم اوریجنل سسٹم تھا, اگر دیا ہے 100 کا سخت تو 100 سکے آئیں گے, ٹرانسفر ہوں گے وہاں سے. انہوں نے اسی کو لے کر یہ گھٹیا قسم کا سسٹم, مطلب اس کے اندر سے چور راستے نکل جاتے ہیں. تو آپ کیا اکنامی کہیں گے, کیا جو ہے سائنٹیفک کہیں گے, کیا ایجوکیشن کہیں گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ڈالی, اور آج سے 1150 سال پہلے, کتنے سال پہلے, 1150 سال پہلے 950 کے اندر, کرسچن ایرا کے اندر یہ مسلمان تھے. یہ مسلمان تھے. 950 کرسچن ایرا چل رہا ہے. ایک مسلمان خاتون ہے جس کا نام فاطمہ الفہری ہے, وہ اپنے والد کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے فیز کے اندر موراکو کے اندر مراکش میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد ڈالتی ہے, جس یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ اس سے کرسچن ورلڈ کے سب سے ہائیسٹ لیول کے پرس اور ایون کیتھولک چرچ کے دو پوپس پڑھ کے نکلے, ان کی اس یونیورسٹی سے. اور اس یونیورسٹی کو ایک اعزاز حاصل ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے. یہ اونلی یونیورسٹی ورلڈ کی جو 1150 ایئر سے کنٹینیوسلی آج تک چل رہی ہے اور ابھی بھی قائم ہے, یونیورسٹی آف خراوین. اس کا نام اگر پڑھنا ہے تو اس کا بنیاد فاطمہ الفہری نے ان کے والد کے نام سے رکھا تھا, جو جامعہ الخراوین ان کے والد کا سر نیم تھا. سمجھا, 1150 سال سے چل رہا ہے. تو آپ کیا ہم کو تعلیم کی بات کریں گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو 1150 سال سے آکسفورڈ کیمبرج, تو یہ ہماری صدقوں کی دین ہے. صدقوں کی دین ہے. کیا کی دین ہے؟ صدقوں کی دین ہے. ہمارے صدقات تھے جو انہوں نے لے گئے اور ترجمہ کیا. یہ ٹولیڈو تھا جو اسپین کا ایک چھوٹا سا اس زمانے ملک بن گیا تھا, بہرحال لیکن ایک اس کا ایک سٹی تھا ٹولیڈو. اس کے اندر مسلمانوں نے جو ایجادات کی تھی, جو کتابیں عربی میں لکھی تھی, اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور پہلی مرتبہ جو ہے فیبوناچی نام سنا, فیبوناچی نمبر سسٹم ہوتا ہے. فیبوناچی ایک شخص تھا جو رہنے والا یورپ کا تھا, وہ آیا مسلم ممالک میں اور اس نے دیکھا کہ مسلمان کیا زبردست تجارت کرتے ہیں. کیلکولیشن سسٹم ان کا ایسا ہے کہ جیسے ہاتھوں میں کیلکولیشن کرتے ہیں, جبکہ یورپ پریشان تھا, وہ کاڑیاں لکھ کے 5, 6, 7, 8, 9, 10 کاڑیاں لکھ لے. کیا 50 لکھنا ہے تو ابا سی, اور 100 لکھنا ہے تو ابا بابا لکھتے جاؤ. اور اگر لکھنا ہے سمجھو آپ کو 1,001,250 روپیز, کیسے لکھنا, لکھ رہا ہو کاڑیاں کہاں تک جا رہی. وہ آیا اور اس نے دیکھا مسلمان کیسا بزنس کرتے, ہاتھوں پہ کیلکولیشن چالو ہے. کیوں؟ تو مسلمان کے پاس عربک نیومرل سسٹم تھا, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, جو آج ہم یوز کرتے ہیں, 0 سے شروع ہوتا ہے, جو یہ تھا ان کے پاس. فیبوناچی نے لیا اور بولا کہ یہ سسٹم ہی لے کے یورپ گیا اور اس کے نام سے سسٹم پڑتا, فیبوناچی نمبر سسٹم. فیبوناچی نہیں, عربوں کا سسٹم. اس نے کہا یورپین تم کیا پاگل ہو گئے, یہ حساب کرنے کے چکر میں, چھوڑو یہ گریک, یہ کاڑیاں لکھنا, یہ سسٹم دیکھو 1, 2, 3, 4. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ بولے تو 9 تک تھا ان کے پاس, اس کا آئیڈیا تھا. اب کیا کرنا ہے؟ تو عربوں نے ایک کام اور کیا تھا, جو ہندوستانی تھے انہوں نے ایک چیز ایجاد کی تھی, اس کو بولتے شونیہ, 0 مطلب نتھنگ. نتھنگ کا معنی ہوتا ہے شونیہ, کا معنی تھا 0, نتھنگ. عربوں نے بولا نہیں, یہ 0 نتھنگ نہیں ہے, اس کو اپن سم تھنگ بنا دیں گے اب. اور کہا کہ اگر یہ 1 کے آگے لگ جائے تو یہ ہو جائیں گا 10, اگر 2 کے آگے لگ جائے تو ہو جائیں گا 20, اگر یہ 10 کے آگے لگ جائے تو ایک اور لگ جائے 100. تو گویا انہوں نے 0 کو اٹھا کر اس مقام پہ ڈال دیا کہ انڈیا میں وہ شونیہ تھا, نتھنگ تھا. عربوں نے کہا نہیں, یہ تو سب کچھ ہے, اس کو لا کے لگا دیا اس کو. تو کہا اب نیومریکل سسٹم 1 to 9, اب 0 آنے سے وہ پورا کمپلیٹ ہو گیا, اور پھر 10, 11, 12 اور پورا سسٹم ہے. تو یہ کس نے دیا؟ مسلمانوں کی تجارت, چونکہ ان کا دین تجارت کا حکم دیتا, ان کے نبی تاجر تھے, وہ بزنس کرتے. بزنس کا بیسک پرابلم آ رہا تھا کہ یہ اتنے لمبر رہتے, کاڑیاں لکھنا مشکل تھے, یہ ایکس اور یہ اور وہ اور وی اور 1, 2, 3 مشکل تھا. تو کیا کیا جائے؟ نمبر سسٹم ایجاد کیا. کس نے ایجاد کیا؟ یہ مسلمانوں کی تجارتوں نے ایجاد, چونکہ ان کا مذہب ایجاد دیتا ہے تجارت کرو, خوب کرو اور حلال کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کو کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہے, پھر چلے جانا ہے اپنے سلف کے طریقے پر. انشاءاللہ پھر وہی زمانہ ترقیات کا آ جائیں گا جو ایک زمانے میں تھا, اور ہم نے دنیا کو وہ روشنی دی جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. جس کو یورپ ڈارک ایجز کہتا ہے, وہ ہمارے سب سے گولڈن ایجز تھے, یاد رکھیے. اور ہم نے دنیا کو ترقی دی. 17ویں صدی میں یورپین رنسانس ہوا, یورپ نے بائبل کو اٹھا کے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور کہا اب دنیا میں ترقی کرنا ہے تو بائبل کو چھوڑنا ہوگا. یہ مسلمانوں کی ایجادات تھی جو اسپین میں اور پورے مسلم ممالک میں چالو تھی. انہوں نے کہا لو ان سے, اور انہوں نے سب سے پہلے وہ لیا اور اپنا انڈسٹریل ایج رنسانس کے بعد شروع کیا 17ویں صدی میں. اور آج 400 سال کے بعد وہ ساری دنیا کی ضرورت بن بیٹھے, جو ہمارے باپ داداؤں کی صدقے اور وراثت کی چیزیں تھیں. معلوم آپ کو, انڈسٹریل ایج جو آیا اس کی سب سے پہلے بیسک چیز تھی یہ انڈسٹریز, اور انڈسٹریز کے لیے سب سے بیسک چیز تھی مشینری, اور مشینری کے لیے سب سے بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کرینک شافٹ. مشینیں چلیں گی کیسے؟ جانوروں سے اور ہاتھوں سے چلاؤں گے؟ نہیں, سسٹم ہونا چاہیے. تو مسلمان تھے جنہوں نے انجن کی ایجاد کی, جس کے لیے سب سے انہوں نے کرینک شافٹ کی ایجاد کی. مطلب روٹری موشن کو لینئر موشن کیسے دیا جائے, گول گھومنے والی چیزوں سے سیدھی طاقتیں کیسی پیدا کی جائے. گاڑی میں ہوتا نا کرینک شافٹ, حالانکہ اس کے پیچھے کیسا گول گھومتا ہے لیکن شافٹ سیدھا گھومتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ لین روٹری موشن کو لینئر موشن دیا, جس سے کرینک شافٹ بنے, جس سے ہمارے پورے پھر انڈسٹریل ایج گاڑیوں کی ایجاد ہوئی. گاڑیوں میں بھی کرینک شافٹ لگتا ہے, آپ کے انجن کے اندر ہوتا ہے, اتنا تو سب کو معلوم, میکینک معلوم, شافٹ ہوتا ہے, اس کو کرینک ہوتا ہے, پیچھے چلاتا ہے. یہ ایج آئی اس کے لیے. آج غیر مسلم کہہ رہے سب سے بڑی ایجاد جو وجہ بنی پورے یورپ کے انڈسٹریل ایج کے لیے, وہ کرینک شافٹ تھی, اور جس کی بنیاد الجزری نے رکھی تھی.

تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ریکمینڈیڈ ہے لیکن کمپلسری یا ضروری زمرے میں نہیں آتا ہے۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم قرآن کا یا پھر قصص الانبیاء کا جو یہ کرتے ہیں مطالعہ، اس کے اندر ہر نبی کے دور میں الگ الگ عذاب آئے ہیں، اور آج کے دور میں بھی وہ سارے عذاب آ رہے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا، نوح علیہ السلام کی تھا، تو جو عذاب آتا ہے تو کیا ہم ایسے سوچ سکتے کہ اسی طریقے کا گناہ ہوا ہوگا جیسے کہ لوط علیہ السلام کے ٹائم پہ ہوا تھا، آج وہ گناہ کافی ہو رہا ہے تو ویسے عذاب آ رہا ہے تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کیا، یا ہر دور میں الگ عذاب کے لیے الگ بھی آتا ہے؟ جی جی بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ مختلف انبیاؤں کی قوموں نے گناہ کی، اللہ نے ان کو عذاب دیا اور مختلف عذاب آئے، جیسے کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا آسمان سے پتھروں کی بارش جو کہ گرم تھے، آگ والے تھے، اور الحمدللہ اگر سوڈوم اور گومورا جو وہ علاقے ہیں جو قوم لوط جہاں بستی تھی، آج بحر میت ڈیڈ سی کے پاس وہ پائے جاتے ہیں اور اس پہ ایک پورا ریسرچ ورک ہوا تھا، تو آج بھی اگر اس پہ کوئی چلتا ہے اس بستی پہ تو اس بستی کے اندر مٹی کے اندر ایسے پتھر ملتے ہیں جو آگ تھا زمین میں دھسنے کے بعد ٹھنڈے ہوئے الگ بالکل نکلتے ہیں، تو وہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ تو بھائی کا سوال یہ کہ کیا آج اگر کوئی قوم پر آگ کی بارش برستی آسمان سے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ ہاں یہ قوم لوط والا عمل کر، دیکھو اللہ نے وہی عذاب دیا؟ ایسا بالکل ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، دونوں ایسا ہو سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جو میں نے پومپے کی مثال دی، پومپے شہر کے اندر جو ان کا جرم تھا اور جو گناہ تھا اور جو وہ کام کرتے تھے، اگر کسی نے اس پہ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو تو، خاص ریکمینڈ تو نہیں کروں گا لیکن اگر دیکھی ہو تو آپ یہ بتا جان سکتے ہیں کہ پومپے ایک بہت مالدار لوگوں کا شہر تھا، رومی، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جنسی جرائم ہوتے تھے اس کے اندر، اس حد تک جنسی جرائم ہوتے تھے اور اس حد تک وہ قوم ذہنی طور سے جنسی جرائم کی اور جنس کی قائل ہو چکی تھی، اس حد تک کہ ان کے چمچے، ان کے پانی کے پرنالے بھی مرد جنسی اعضا کے جیسے بنائے گئے تھے، سمجھ رہا؟ اس حد تک مفلوج ہو گئی تھی جنس کے اندر کہ وہ اس طرح کے بناتے تھے، اور وہاں شہر کے راستوں پر تصاویر جو ہوتی تھی، جو لوگ عمر لگاتے تھے، غلاف لگا دیا، دھوپ نہ آئے بول کے ٹینٹ ڈال دیا، ان تصاویر پر بھی ننگی عورتیں اور وہ بد فیلیاں کرتے ہوئے بتائی جاتی تھی، مطلب اس حد تک وہ جنس تھا، ہر قسم کے جنس کی، جانوروں سے جنسی تعلقات کے الگ سیکشن تھے، مردوں کا مردوں سے عورتوں کا عورتوں سے، عورتوں کا مردوں سے مردوں کا عورتوں سے، نوجوانوں کا بوڑھوں سے بوڑھوں کا، اس قسم کے سیکشن تھے وہاں، ہر گلی اپنے آپ میں ایک جسو کہیں گے برائی اور قباحت، یونیک قباحت اور برائی کا اڈا تھی ہر گلی، ہر سیکشن آف دا سوسائٹی۔ تو اللہ رب العزت نے جو عذاب لایا وہی تھا، آسمان سے پتھر گرے ان پر، جب ماؤنٹ پسوفیس جو اس کے بازو جو پہاڑ تھا وہ جب پھٹا تو پتھروں کی بارش ہوئی جو لاوا کے تھے نا گرم، اور راگ گری اور پورا کا پورا شہر دب گیا۔ تو ہاں دیکھیے، جنسی جرائم ہو رہے تھے تو عذاب بھی آسمان سے پھر پتھر کی بارش گرے، جیسے قوم لوط پر بارش گری تھی پتھر، ہے نا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ کوئی قوم کفر کرے تو کیا ان کو سیلاب میں ڈبا دیں گا اللہ جیسا؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جیسا میں نے ایک مثال دی تاریخی حوالے سے، یہ ہے قرآن کا حوالہ کہ قوم لوط، اور یہ حوالہ جو ہے پومپے کا ہے کہ وہاں وہی جرم تھا جنسی، اور اللہ نے وہی عذاب دیا، آسمان سے پتھر کی بارش برسائی، چونکہ بہت رسوا کن عذاب ہوتا ہے، آدمی بہت تکلیف سے مرتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ایسا ہی ہوں گا؟ واللہ عالم، ایسا ہونا ضروری نہیں، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جو قوم جو گناہ کرے اللہ اس کو ویسے ہی عذاب دے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قوم بہت سارے مکس گناہ کرتی ہو اور اللہ مختلف الگ الگ زلزلہ دے دے، حالانکہ وہاں زنا بھی ہوتا تھا، شراب خوری بھی ہوتی تھی، اور نفس پرستی بھی ہوتا، لیکن وہاں عذاب ایک ہی آیا اور سب لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی خاص ہو سکتا ہے گناہ وہی ہو جو وہ قوم کرتی تھی، عذاب وہی ہو جو اس قوم کو دیا گیا، جی، لیکن اس کو ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس بات۔ آپ نے شروع میں جس بستی کا ذکر کیا تھا پتھر والی، اس کو ریپیٹ کیجئے۔ اچھا، میں نے وہ پتھر والی بستی، اس کا نام تھا پومپے، وہ شہر کا نام پومپے تھا، اس بستی کے لوگ رومی تھے، تو آپ پومپے ڈالے تو آپ کو انشاءاللہ عزیز اس کی تفصیلات مل جائیں گی، دا سٹی آف پومپے، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ ڈالیے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کی تفصیلات انشاءاللہ مل جائیں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، اپنے جو اورنگ آباد میں کیوس ہے اور باہر بھی جو دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جنسی حقائق بتائی جاتی ہے، اور پیٹھن کو پالتھی نگری بولا جاتا ہے، بھوکردن کو پالتھی نگری بولا جاتا ہے، تو یہ ایسے عذابات اپنے طرف بھی ایسے آئے ہیں کہ، کیونکہ پیٹھن میں بھی کو بولتا جاتا ہے کہ بھائی اس کو الٹا کیا گیا تھا، اور بھوکردن کے بارے میں بھی ایسا بولا جاتا ہے، سنا گیا، تو یہ کہاں تک ہے؟ آپ نے پہلا کیا ایسا ہو گیا؟ اپنا کیوس میں بھی یہ چیزیں اپنے کو دیکھنے کو ملتی، زیادہ دیکھا اجنٹا اور ویرولینو میں ہمیں ڈیوٹی کے حساب سے جانا ہوتا، تو ہم نے وہ دیکھا کہ یہی جنسی چیزیں وہاں پہ پائی جاتی ہے زیادہ تر، اننگی عورتیں وغیرہ سب. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے کچھ کیوز ہیں یا گفائیں ہیں، وہاں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سب جنسی تعلقات کی تصاویریں وغیرہ وہ لوگ بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اطراف میں اورنگ آباد کے پیٹھن ہیں، بھوکردن ہیں، ان علاقوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ حکومتیں گزری اور جن پر اللہ کے عذابات مختلف دور میں آئے ہیں، تو کیا یہ بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں جہاں تک معاملہ ان کیوز کا اور ان لوگوں کا ہے، ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یہ بھی کافی قدیم زمانے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوراً بعد کی باتیں ہیں، کچھ اور اس کے بعد لیٹ ہیں، آٹھویں صدی ہے، نویں صدی ہے، وہ اسلام کے بعد کی ہے، واللہ عالم کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ان کے آج غیر موجود ہونا یہ ہمارے دلیل ہے کہ اللہ نے صفحہ ہستی سے ان لوگوں کو مٹا دیا، کہ اگر وہ گفا والے آج موجود ہوتے، زندہ ہوتے، تو ہم تک بات پہنچتی کہ ہمارے باپ دادا نے بنایا. سمجھ رہے آپ؟ جیسے کہ مسلمان ہیں، ان کی ایک مسجد ہے، مصر میں بنی ہو، شام میں بنی ہو، اردن میں بنی ہو، 1400 سال سے مسلمان ہی وہاں ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا مسلمان تھے، یہ کوئی عبادت گاہ ہے، پتہ نہیں کیسی عجیب بنی ہوئی ہے نا. اللہ نے باخیر کا قوم کو، یہ خود ایک عذاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو مٹا دیا، اور اس کے بعد ان کا نام و نشان، بلکہ ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا. پھر اجازت ہوئے آثار قدیمہ کی، تو پتا چلا یہاں گفا، یہاں گفا ہے. ٹھیک، وہاں جانا اور دیکھنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ جنسی سب تصاویریں ہوتی ہیں، بچوں کو لے جانا اور گھومنا درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان کو دیکھنا ہمارے لیے ہمارے مذہبی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس کسی آدمی کی شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں ہے، کسی عورت کی شرمگاہ، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پیر تک ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اس کا، غیر محرم ہو تو، اور اگر مرد ہو تو اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک. تو لہٰذا اس میں ایسی تصویر ہے جسے مکمل انسان اور مرد اور عورتیں ننگ، جس کو بولیں گے ننگے، لہٰذا ہمارے لیے وہ دیکھنا درست نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایک چیز رہا. دوسرا بھائی کا سوال کہ ایسے علاقے جو اورنگ آباد سے اطراف میں لوگ کہتے قدیم بستیاں تھیں، تو ہاں اورنگ آباد کے اطراف میں ایسی قدیم بس، جس میں پیٹھن ایک بہت مشہور اور معروف علاقہ ہے، جس میں ساتواہنا نام کی ایک ڈائنیسٹی گزری جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 250 سال پہلے گزری، یاد رکھی، اور بہت بڑی ان کی شاہین شان حکومت تھی، اور وہ اس علاقے سے پیٹھن سے تقریباً ادھر جو ہے ویسٹ بنگال تک، ٹھیک ہے، اور نیچے ساؤتھ انڈیا میں تمل ناڈو تک، اور یہ سائڈ میں جو ہے گجرات کے اوپر جو ہے راجستھان اور مدھیہ پردیش کے ایریا تک کنٹرول کرتے تھے. بہت شاہین شان حکومت تھی، اور ان کا دارالحکومت پیٹھن تھا. اور آج حکومت اور شاہین شان محلات تو دور، جس نے سمجھو ایک طرح سے اس زمانے کے نون انڈیا پہ کنٹرول کیا، آج ان کے محلات کی ایک علامت بھی باقی نہیں، ایک علامت بھی نہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ ساتواہنا ڈائنیسٹی آتی، ایک یہ کھمبا کھڑا ہوا ان کا جس سے پتا چلتا، ایک علامت اللہ نے باقی نہیں رکھی. ہم کہہ سکتے ہاں ہو سکتا عذاب آیا ہو، چونکہ علامت ہی نہیں ہے. دیکھیے وہاں مطلب کچھ نہیں مل سکتا آپ کو سوائے اس کے ہسٹوریکلی تھا، ہسٹوریکلی ریٹرن ورک، ٹھیک. اور یہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے چائنا سے تعلقات قائم کیے، اور چائنا سے تعلقات قائم کر کے وہاں جا کر، جو کہ چائنا کا ٹریڈ سیکرٹ تھا، اسٹیٹ سیکرٹ تھا، کنٹری کا ایک خفیہ سسٹم تھا، اس میں انہوں نے ان سے تعلقات قائم کیے، جس سے خوش ہو کے چائنا کے بادشاہ نے وہ ٹریڈ سیکرٹ ان سے شیئر کیا، اور پہلی بار ریشم کے کیڑے ان کو تحفے میں دیے. وہ ریشم کے کیڑے تحفتاً ہندوستان لے کر آئے، اور انہوں نے پہلی بار ریشمی ساڑیاں بنانا شروع کی انڈیا کے اندر، جس کو پیٹنی ساڑی کے نام سے مانا جاتا ہے، جو کم و بیش 2500 سال سے لے کر 2000 سال پرانا ٹریڈیشن ہے. اور اس زمانے ساتواہنا ڈائنیسٹی کا بھی یہ ٹریڈ سیکرٹ تھا، اسٹیٹ سیکرٹ تھا، مطلب حکومت کے علاوہ کوئی کیڑوں کو بریڈ نہیں کر سکتا تھا. چائنا میں یہی ہوا تھا، سب سے پہلی بار چائنا کی ایک شہزادی تھی، وہ چائے پی رہی تھی، اور اوپر سے یہ کیڑا جو ریشم بناتا ہے اس کے اس میں گرا، چائے میں، چائے میں چونکہ پانی گرم تھا چائے کا، اس نے اس کیڑے کو نکالنا چاہا، تو وہ کون بنا ہوا تھا وہ نہیں نکلا، اور اس کے ہاتھ میں ایک تاغا آ گیا. جب اس نے کون کھینچنا شروع کیا، وہ چائے میں کھلتا گیا گرمی کی وجہ سے، اور پورا آ گیا. جب تاغا دیکھا گیا تو بڑا ریشمی تھا. تو انہوں نے پہلی بار ان کیڑوں کو جمع کیا، اور ان کی بریڈنگ شروع کی، اور اس کو اسٹیٹ سیکرٹ بنایا، مطلب اگر اس کو کوئی چراتا ہے اس کے انڈوں کو، تو یہ حکومت کی طرف سے اسے سزا موت دے دی جاتی تھی. اور انہوں نے بزنس شروع کیا سلک وارمز کا. پھر وہاں سے ان لوگوں نے ساتھ وہاں نے اتنے اچھے تعلقات بنائے کہ پہلی بار سلک وارم انہوں نے خوش ہو کر اپنا ٹریڈ سیکرٹ ان سے شیئر کیا. لیکن آج دیکھیے نا، کوئی محلات تو دور کھنڈرات بھی نہیں موجود. واللہ عالم، ہو سکتا عذاب آیا ہو، ہو سکتا اللہ رب العزت نے اس ندی کو کپور لایا اور جس میں ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، زلزلہ ہے، واللہ عالم. چونکہ تاریخ اعتبار سے میں نہیں جانتا ہوں کیسے ہلاک ہوئی، لیکن کہا تو جا سکتا ہے آج ان کے نسلیں کہاں ہیں، ختم ہو گئی نا آج. تو بہرحال یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ اللہ نسلوں کو اور آبادیوں کو ختم کر دے. تو بہرحال واللہ عالم، ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے. اگر تاریخ شواہد آ جائے، گواہیاں آ جائے، تو انشاءاللہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں، جیسا پمپے کی آ گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر آتی ہے تو انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ہوا ہوں گا، واللہ عالم. چونکہ ان کی غیر موجودگی اس کی دلیل ہے، ان کے ایک بھی چیز کا موجود نہ دلیل ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں کھودنا منع ہے، کارپوریشن اجازت بھی نہیں دیتی پیٹرن میں، اس لیے کہ کھودے تو کچھ چیزیں نکلتی ہیں لیکن سب الٹا ہوتا ہے، اس طرح سے بتایا گیا. لیکن واللہ عالم، پھر کہوں گا ہم چونکہ نہیں جانتے ایگزیکٹلی کیا یہ، ہم نے دیکھا نہیں کبھی، اس کی تصویریں نہیں آئی، اس لیے کہہ سکتے ہو سکتا ہے، اور بہرحال نہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. جی کسی خاتون نے ایک سوال کیا تھا, شادی کو جو شادی میں جو رسمیں ہیں منجا سانچک وغیرہ, کیا وہ لڑکی کے لیے جائز ہے اور لڑکے کے لیے نہیں؟ میں نہیں سمجھ پایا, مطلب یہ سارے کام کرنا, کیا وہ پوچھے لڑکی کے لیے جائز ہے اور لڑکے کے لیے جائز نہیں؟ تو یہ سارے کام نہ لڑکی کے لیے جائز ہے نہ لڑکے کے لیے جائز ہے, کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے. اور منجا کیا ہوتا ہے, سانچک کیا ہوتی ہے, منجے کی حقیقت, سانچک کی حقیقت, اس نام سے میرے چھوٹے چھوٹے کلپس نیٹ پر ہیں, انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیلات مل جائیں گی. اور یہ کرنا, اس کا حکم میں نے رکھا, یہ بدعت ہے اور ان کا کرنا بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ یہ سنت نکاح کے مخالفت میں ایجاد کرتا رسمیں جو ہمارے نکاحوں کو مشکل مہنگا کر دے رہی ہے, اور امت مسلمہ میں اللہ رحم کرے زنا اور دوسرے بدعمالیوں کو آسان کر دے رہی ہے, لہٰذا ان سے اجتناب کیا جائے. تفصیلات دیکھنا ہو تو سنت نکاح میرا پورا لیکچر یا سانچک اور ان کی منجے کی حقیقت آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. جی فیض بھائی, میرا سوال تھا کہ اگر کوئی جاہلیت میں گناہ کر رہا ہے اور اس تک کوئی نبی یا انبیاء نہیں پہنچا, تو ان کا کیسا معاملہ رہیں گا اللہ کے نزدیک؟ بھائی نے ایک سوال کیا, اگر کوئی قوم جہالت میں گناہ کر رہی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کوئی علاقہ ہو, کوئی قوم ہو گناہ کر رہی, تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو دیکھیے, اللہ رب العزت جو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا, جب تک ان کے پاس کوئی رسول نہ بھیجتے. فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو کاٹ دے رہا ہے, لڑکیوں کو چھوڑ دے رہا ہے, لیکن اس پر کوئی عذاب نہیں آئے. کب تک؟ جب تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ آئے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, دعوت دی, انکار کیا, مختلف عذابات آئے, اور پھر آخر میں فرعون غرق آب ہو گیا, پانی میں ڈوب کر مر گیا, ہلاک کر دیا گیا, ہے نا. تو پتہ چلا اللہ کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس کے پاس کوئی میسنجر کو پیغام بھیجنے والا نہ بھیج دے. اب بھائی کا سوال ہے, آج کے دور میں سمجھ لیجیے, ایسے دور میں جب نبی کے بیچ کا وقفہ, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کا دور 600 سال کا فرق ہے, 570 سال کا فرق سمجھ لیجیے, رفلی 600 سال. اب اس دور میں تو کوئی 610 میں آپ نبی بنائے گئے, تو مطلب تقریباً 600 سال کا, 610 سال کا فرق ہے. تو اب اس دور میں جو لوگ آئے, یا پھر آپ کے بعد جو ہم مسلمان ہیں, اب ایسی کوئی قوم ہے جو افریقہ کے یا کوئی امریکہ کے یا کوئی آسٹریلین جنگل میں کوئی نہیں پہنچا, اب ان کا کیا ہوگا؟ وہ عذابت کرتے. تو دیکھیے, اللہ کسی قوم کو تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کوئی عذاب نہ بھیج دے, لیکن اللہ وقتاً فوقتاً ان پہ چھوٹے عذابات ضرور بھیجتا تاکہ یہ ہل جائے, وقتاً فوقتاً چھوٹے عذابات بھیجتا تاکہ یہ خود سے غور کرنے لگے. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص وہاں پہنچ جاتا ہے, پہلے زمانے میں نبی یا آج کے دور میں کوئی نیک لوگ, یا اس زمانے میں نبی کے بعد کے کوئی نیک لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی نہ مانے, تو ان پر بھی اللہ پھر عذاب لاتا ہے. تو اللہ تب تک کسی قوم پر عذاب نہیں لاتا جب تک کہ کوئی رسول یا کوئی ڈرانے والا یا ہدایت یافتہ انسان میں نہ بھیج دے. اب سمجھ لیجئے, کوئی قوم ایسی ہو جس پر کوئی ڈرانے والا کبھی آیا نہ ہو, کوئی نبی آیا نہ ہو, اور چونکہ حجت قائم نہیں ہو, اسی حالت میں مر گئے, ان کا کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں کو حدیث میں کہا جاتا اصحاب الفترہ, فیتے رہے فترہ. اصحاب الفترہ وہ لوگ ہوتے ہیں, فترہ کا معنی وقفہ, کہ ایک وقفے تک ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, روزے قیامت اصحاب الفترہ لوگوں کے پاس اللہ ان کو بلائیں گا, مطلب جو لوگ جو نبی نہیں آیا, اور اس دور میں جو نبی ان کے پاس گزرا تھا وہ نبی کو ان کے پاس بھیجا جائے گا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر قیامت تک جو قومیں آئیں گی, اور اس میں اگر ایسی قوم ہے جن تک اسلام نہیں پہنچا اور دنیا سے چلے گئی, تو اس قوم کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ان کو اسلام پیش کریں گے. کیا کریں گے؟ اسلام پیش. ٹھیک, اسلام پیش کرنے کے بعد جو لوگ ان کی بات مان لیں گے وہ جنت جائیں گے, جو نہیں مانیں گے جہنم میں جائیں گے. اب ایک سوال, اب بولیں گے کون ہوں گا جو مرنے کے بعد فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ بولیں گا میں نہیں مانتا, ہے کہ کوئی ایسا؟ تو اس کے لیے ایک دوسری روایت میں ایک اور ٹیسٹ آتا ہے, وہ یہ ہوگا نبی ان کی قوم کا جائیں گا, ان کو دعوت دیں گا, دعوت دینے کے بعد اللہ حکم دیں گا جہنم میں کود جاؤ. کیا کرو بولیں گا؟ دعوت دینے کے بعد نبی جائیں گا جہنم میں کود جاؤ, جو جہنم میں کود جائیں گا وہ جنت میں جائیں گا, جو نہیں کودیں گا وہ جہنم میں جائیں گا. آپ کہیں گے ایسا کیوں کریں گا اللہ؟ اس لیے کہ دنیا میں مقصد کیا تھا؟ اطاعت. دنیا مقصد کیا تھا؟ فرما برداری, جو اللہ کہے میں مانوں, جو نبی کہے مانوں, یہی تھا نا بات. تو قیامت میں ان سے اللہ اطاعت کروائیں گا. کیسی اطاعت کروائیں گا؟ نبی کو بھیجیں گا, نبی دعوت دیں گا اللہ کے بارے میں, وہ تو یقیناً مان لیں گے چونکہ آخرت دیکھ چکے ہیں وہ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اللہ پھر اطاعت کروائیں گا. کیا اطاعت کروائیں گا؟ جہنم میں کودو, جو کود جائیں گا اس کو بچا لیں گا, جو نہیں کودیں گا اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گا, چونکہ انہوں نے وہاں اطاعت نہیں کی تھی. تو اطاعت کا یہاں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے. تو اگر کوئی قوم ہے تو اللہ پہلے نبی بھیجتا ہے یا کوئی ہدایت یافتہ, پھر عذاب دیتا ہے, نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے رہتا ہے تاکہ وہ خود ہدایت کو تلاش کرے, اور اگر ویسا نہ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئی تو روز قیامت ان کے نبی بھیجے جائیں گے اور ان سے اطاعت کروائے جائیں گے, جو کر لیں گا جنت جائیں گا, جو نہیں کریں گا جہنم میں جائیں گا. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.